Nörtit leikkii. Tuommoinen yötiäinen keskenään tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Tiedättekö, mikä päivä tänään on? Tänään on syyskuun 11. päivä. Nauraisin enemmänkin, mutta ei sitä jaksa. Ei se ole niin hauskaa. En naura sen takia, että olisin jotenkin vahingoniloinen tai ettenkö ottaisi tällaisia vakavia asioita. Asianmukaisesti huomioon. Minä nauran sen takia, että minulla oli eilen syntymäpäivä. Mutta minä olen aivan liian valistunut ja kypsä ihminen edes mainittaakseni moisesta asiasta yhtään mitään. Mutta en tiedä, haluaako Erkka mainita asiasta jotain? Mä en nyt miettimään mainittaakseni. Hieno sana. Niin. Kuulin huhua, että 407 vuotta Facebookin mukaan. Ja minä ihan niin paljon. Olemme huomanneet, että Facebook on vain pahasta. Ja se kertoo aivan väärää tietoa. Minä täytin 93 vuotta. Oliko tämä joku semmoinen, sinä aina laitat sen vanhimman mahdollisen? En laita vanhinta mahdollista. Yleensä, jos rekisteröity mihin tahansa foorumiin tai sosiaaliseen verkkopalveluun tai mihin tahansa, niin yleensä se skaala loppuu vuoteen 1900. Ja mä pitkään varmaan teinkin silleen, että mä vaan laitoin sen 1900, joo, kyllä mä oon tarpeeksi vanha käyttämään teidän foorumianne, mutta sitten tajusin, että se on jotenkin tylsää, vaan nyt mä oon tehnyt silleen, että mä aina, kun mä rekisteröidyn uuden palveluun, niin mä lasken sen mukaan, että mä olen sillä hetkellä 93-vuotias. Ja siitä tietää, kuinka kauan mä oon ollut missäkin palvelussa, että mikä mun ikä siellä on, koska mä aina lähden 93 vuodesta. Musta olisi hienompaa, että jos laittaisi syntymäpäiväksi samaan kuin tämä Unixin starttauspäivä. Se olisikin muuten hieno. Koska just nämä kaikki aikakoodit lasketaan siitä. Se on montako sekuntia tai millisekuntia vai whatever niin kuin siitä. Kun. Ja sitten kun se loppuu, niin Inka-kalenterikin loppuu ja sitten tulee maailmanloppu. Joo. Mutta meille maailmanloppu on jo tapahtunut, nimittäin Pörni ei ole täällä. Se on hakaattuna takakontissa. Niinpä. Niin kuin aina silloin, kun hän ei ole paikalla. Jos nyt ihmettelette, miksi hän ei ole paikalla tai itkette katkerasti, niin estäkää häntä lähtemästä typerillä DJ-keikoille, jotka selkeästi hämärtävät hänen käsitystään siitä, mikä on tärkeää ja mikä ei. Tärkeää on muun muassa se, että .xxx-osoitteiden rekisteröinti alkoi, eli pornodomaineja saa, joskaan et sinä, etkä sinä. Etkä sinne. Mutta sinä saat, koska sinä pyörität pornosivua. Tämä on nyt semmoinen varmaan niin kuin yksi aika pitkään odotettu. Ja tämä on ihan hieno. Siis mä olin pitkään tämän kannattaja. Joo. Suunnattomasti. Mutta sitten kuulin pornograafikoiden antavan hyvin artikuloidun ja kypsän ja yllättävän älykkään vastineen tälle, joka sai minut toteamaan välittömästi, että no mutta tämähän on ihan paska juttu. No mikä se oli pornograafikoiden vastaus? Pornograafikoiden vastaus ei ollut siis se, mitä ollaan puhuttu aikaisemminkin, että se muodostaa jonkinlaisen punaisten lyhtyjen keskuksen internettiin, vaan siinä on se, että tämä XXX-osoitteet. Niiden rekisteröinti on aivan järjettömän kallista. Eikä. Ei se kuin muutaman satas. No niin, nimenomaan. Tunnusten rekisteröinti maksaa $150-300 per osoite. No millä tavalla se on mukaan kallista? No sillä tavalla, että .com-domainin saa $8 vuodessa. Niin, mutta jos toinen on niinku ihan polkuhintaista, niin musta se on mikään... Koska jos, nyt, jos joku tekee niinku oikeasti, oikeata bisnestä, näin, olipa se nyt mikään hyvänsä, niin kyllä sillä nyt on varaa heittää muutama satainen. Okei, hyvä pointti. Mutta siihen itse asiassa ne sanoo, että kun se ei ole, varsinkin jos pyörittää vähänkään isompaa niin juttua, niin kyse ei ole yhdestä domainista. Sinä tämä yksi pornograafikko antoi esimerkin, että se pyöritti niin kuin, olisikohan ollut 14 sivua, jotka on niin kuin saman bisneksen alla. Mutta no, se ei tarkoita, että 14 osoitetta, vaan se, että ne voi suojella sitä niiden brändejä, ne joutuu siis rekisteröimään, se laskeskeli, että pahimmassa tapauksessa satoja XXX-domaineja. Ja ajattelin, jos sulla on muutama sata, ja ne on niin kuin $300 per pläjäys, niin... No, tässä on niin kuin tämä Sunrise Plan, eli tässä, niin kuin, tässä on tämä alkupaiheen jakso, jossa niin kuin ainoastaan nämä niin kuin tämmöiset estabiloidut brändit pystyy näin varaamaan. Ja sitten niin kuin, myös tämmöistä aikuisviihteen ulkopuolelta, ja ne oli muistaakseni silleen, ne pystyy niin kuin 50-70 taalan niin kuin kertamaksulla niin blokkaamaan. Esimerkiksi vaikka niin kuin, että puhujan kulma.xxx voitaisiin niin kuin muutamalla kympillä ostaa silleen, että sitä ei saa kukaan niin kuin ikinä. Mutta me halutaan se. Niin. Joo, mutta tavallaan se, että mun mielestä niin kuin mä en ihan nyt ole niin kuin selletti siitä, että kyllä mä nyt se, että varmaan niin kuin pornossakin semmoinen pitkä häntä pätee, eli että kun sitä tarjontaa kasvatetaan näin, niin kaiken näköiset niin kuin tukisukkanuuskijat näin, niin niitä nyt on sen verran, että siitä saa bisnestä, mutta sitten se, että kun niille pystytään luomaan niin kuin jakelukanavia, niin siitä niin kuin saadaan niin kuin semmoinen kokonaisbisnes, vaikka niin kuin se pelkästään ne sukkanuuskijat nyt ei olisi niin kuin se, mikä antaa leivän nyt jollekin tyypille, vaan sitten kun ne palvelee niin kuin montaa eri intressiä, niin sitten siitä. Mutta kun mun mielestäni siis sille, että jos verkko-osoitteen, jos se on 150 tai 300, jos se on nyt liikaa, niin musta silloin niin kuin, musta karsii sitä turhaa hamstrausta pois. Sekin on kyllä totta. Joskin, siis, mutta mun mielestä se oli ihan hyvä pointti se, että no minkä takia nämä maksaa näin paljon? No se on. No siis ehkä niin kuin siinä mielessä, että jos ajatellaan paljonko maksaa niin kuin vaikka joku komit näin, tai infot, niin tavallaan niillä on niin kuin huomattavasti äärettömän suurempi se, kenelle kaikille ne voi myydä. Mutta siis vaikka nyt niin kuin pornoa nyt maailmasta löytyy aika rajattomasti näin, niin niin kuin .xxx ei pysty olemaan niin iso business kuin .com. No sekin on kyllä totta. Että mä nyt kannatan kaikessa, että jos jotain ruvetaan tekemään, niin silloin se pitää olla niin kuin tukevalla pohjalla. Ja mä vähän syleittää se, että niin kuin domainien rekisteröinti on niin halpaa noilla muilla puolilla, että sitä niin kuin tehdään silleen, että jotkut pitää niin kuin brainstormingina, että mitä sitä ruvettaisiin, niin kuin, mille alueelle laajennettaisiin bisnestä. Ja sitten niin kuin se on niin halpaa rekisteröidä niitä osoitteita, että ne vetää se heti 80 domainia varaukseen ennen kuin ne päättää, mitä ruvetaan tekemään. Ja tullaanko tästä siihen johtopäätökseen, että domainit on kuin köyhien ihmisten patentit, niitä kun hamstraa tarpeeksi, niin saa? No joo, no itse asiassa joo. Et tavallaan niin kuin se niin kuin syy, minkä takia niin kuin on näitä tämmöisiä ihan niin kuin vammaisia nimiä, niin kuin Flickr ja blr, blr, blr, niin se on vaan niin seurasta osittain siitä näin, että niin kuin, et siis se on aivan liian halpaa. Jos mullakin on niin kuin domaineja, joita mä en varsinaisesti tee mitään, koska ne on vaan niin halpoja, niin ei mulla nyt... Kyllä mä niin kuin, ihan voisi olla ihan hyvä, että mäkin joutuisin niin kuin harkitsemaan, että niin kuin, et varaanko 3 vai 1 vai enkö yhtään, että... Osaatko sanoa suoralta kielellä, että montako domainia sulla on? Tällä hetkellä on 3. No ei sekään nyt. No se nyt ei nyt ole kauheasti. Mullakin taitaa olla 3. Ei se ole kauheasti, mutta niinku tavallaan se, että en mä nyt niillä varsinaisesti tee yhdelläkään yhtään mitään. Se on sinänsä hauskaa, kun pitkän aikaa domainien rekisteröinti oli hieman suurempi ja kalliimpi prosessi. Se on jännää, että joillekin ihmisille se on jäänyt, että se on jotenkin hienoa, niin ne on silleen, että onko sullakin joku domain? Joo. No, joo. Kyllä mä niinku käytän niitä, mutta ne on niinku, no siis tavallaan, että kun ne on niin halpoja, että mä voin käyttää niitä ihan niinku pelkästään niinku omaan käyttöön. Ne ei ole kaikki edes tarjotettu niinku muille. Joo. Vaan se, että mä pystyn kasaamaan, niinku, helpottaa niinku omaa verkkotoimintaa sillä, että mulla on jotakin omia domaineja käytössä niinku ihan semmoiseen vaan, että saa jotakin sähköpostia reititeltyä tai sitten pitää jaella jotakin tuota, kamaa näin, niin sitten voi niinku itse hallita sitä, niinku sitä, niitä osoitepaketteja niinku vaikka niinku subdomainia avulla, niin tuota, joku, jos ajatellaan, minkä näköinen on vaikka joku Dropboxista tai Sukarsinkista jaettu osoite, tai niin kuin tiedosto, niin minkälainen sekasot, kun se on se uuli näin. Niin sitten kun pystyy itse hallitsemaan niitä, niin sitten pystyy sitten sanoa vaikka, että, niin kuin, vaikka, että 3.tiedosto.net näin, niin sieltä saat niin kuin, voi etukäteen jo sanoa, että sieltä sitten löydät sinä ja sinä päivänä sen paketin näin. En omista tiedosto.nettiä. Mulla on .eu, mulla on .net ja mulla on .tv. Ja jos mä olisin tiennyt, kuinka helkaristi se .tv tulee maksamaan, niin mä en kyllä olisi ottanut sitä. No joo, mutta paljon se maksaa? Se maksaa 40 vuodessa. No joo. Mikä, no ei se nyt ole valtava raha noin pidemmän päälle. Jos, niin. Jos niin kuin siitä ei tule niin kuin takaisin, ei tule samalla tavalla niin kuin rahaa kuin se, että jos sinä niin kuin, vaikka pylly.xxxn perustat näin, niin kyllä niin sinä siitä sen verran varmaan takaisin saa. No kyllä, mä 150 varmaan saa sen pylly.xxxn. Reviittää rahaa pyllystä. Mutta joo, tosiaan niitä voi, jos ei halua puheenkulun.xxxn, niin voi. Mä voisin siis semmoisen muutama kymppi .xxx. Joo. Koska se noi tulee? No, tässä sanottiin, että tulee joskus myöhemmin tänä vuonna tulee no, kaikille sitä avoimeksi noin .xxx. Mutta onko se sama kuin vähän niin kuin .jobs, että sä et saa avata, tai sä et saa rekisteröidä sitä, ellei sä oikeasti voi osoittaa sen, että joo, että tässä mun mielestä ainakin tässä alkuvaiheessa pitää aika pitkälle pitkälle pitää todistaa näistä. Se ilmeisesti vähän löyhenee. Mutta tämä on herättänyt enemmän minun mielestä kritiikkiä. Tämä, vaikka tämä on hyvä, että niin sä pystyt, niin kuin iso brändi voi vaikka, niin kuin, että niin kuin, sä voit niin kuin Apple voi vaikka ostaa tämä iPhone.xxx. Mm. Niin sille, että heittää sen muutaman kympin ja sitten sitä, se on niin kuin, sillä, se ei vuosimaksu, vaan sen jälkeen niin kuin, sun ei tarvitse enää niin kuin, huolehtia siitä, sitä ei kukaan sille, sinne pysty perustamaan. Mutta tavallaan se, että se on vähän niin kuin tämmöinen, joidenkin mielestä kuulostaa kiristykseltä. No onhan se, mutta musta tässä tullaan pikemminkin siihen, että jos sä oot oikeasti niin iso brändi, että sun oikeasti tarvii toi tehdä. Ja niin. Se on, kun se on oikeasti muutama kymppi, ja kun se on kertamaksu, ei vuosimaksu, niin jollakin Applelle ne ostaa 300.xxx, että näitä ei voi käyttää kertaläväys, sanotaan vaikka 50 euroa per, niin se nyt ei niille kauheasti vielä tunnu missään. Joo, ei, mutta tavallaan se, että mutta niinku tavallaan se että niinku pitäisikö toi olla jotakin semmoista niinku, no en mä tiedä, no jos sille, että jos on rekisteröity tuotemerkki, niin pitäisikö silloin niinku olla sen domainin rekisteröiminen niinku automaattisesti mahdotonta muilta kuin sen. Mm. No siinä on kyllä se, että toisaalta mitä se maksaa, että ne ylläpitää jotain, että no näitä ei voi käyttää. Kun varmaan kaikilla domaineilla on semmoisia, että no näitä ei pysty rekisteröimään syystä tai toisesta, niin onhan toi vähän, että jos ne pitäisi jotain tietopankkia siitä, että no näitä ja näitä ei voi käyttää, ja niihin voi ilmoittaa, että no mulla on tämmöinen ja tämmöinen tuotemerkki, että älkää nyt tätä antako rekisteröidä eteenpäin, niin sanotaan, että mä kyllä näen mitään syytä, minkä takia sen pitäisi maksaa mitään. No kyllä siis siinä mielessä, että jos niin kuin, paljonko niin kuin työaika ja tämmöinen maksaa, niin siis se, että se vaikka joku 30, tai en mä nyt muista paljon, oli se varmaan ehkä enemmän, mutta siis sanotaanko nyt vaikka, että 30 alainen, niin se häviää niin kuin pelkästään niin kuin niihin hallinnointikuluihin. Ja niin kuin. Mutta joo, ihan hyvä. Muista oli se vähän enemmän. Mä taisin laittaa johonkin vaan listalle, että muutama kymppi, mutta siis se tarkoitti ehkä... Hetkinen... The Washington Times. 60-80 euroa ja vuosimaksu noin 70 euroa. Eli nämä oli niille niin kuin käytössä oleville domainille. Okei. Ja, ei kun joo, itse asiassa sori, ei se ollut muutama 30. Nyt puhutaan niin kuin se osoitteen poistaminen kertamaksu, jonka suuruus on noin 140-210 euron luokassa. No se on kyllä aika paljon. No se, joo, se on niinku etenkin silloin, kun sä et tee sillä mitään. Niin. Ja kun tosiaan, mitä se oikeasti maksaa? Okei, ehkä se ei tarvitse olla ilmaista, mutta ei se kyllä niille mitenkään maksa työvoimassa, eikä missään muussakaan noin paljon. Niin, mutta toisaalta taas sitten, että mitkä on niinku semmosia... Mitkä on semmosia brändejä, joille toi niinku on niinku ongelma, että kyllä mä nyt niin kuin luulen, että ei se nyt niin kuin hirveän iso imago-ongelma ole sille, että jos vaan silloin vaikka pelastakaa lapset.xx. No mä voisin kuvitella, niin, että Apple on aika hyvä esimerkki, koska Steve on aina ollut, että ei pornoa, ja sitten jos sillä on iPhone.xx, niin jos se on sitä iPhone-optimoitua pornoa, niin se varmaan pahastuisi. Joo. Mutta se on totta. Kuinka monelle tuo oikeasti on kauhean iso niin, koska kuitenkin, jos mä menen niin kuin näin jonnekin, niin kuin huomaan olevani niin kylläkin pelastakaa lapset ry.xxx, niin kyllä mä niin kuin silleen voin kuvitella, että se niin kuin ei nyt ehkä liity siihen varsinaiseen järjestön toimimaan. Siinä tietysti tulee myöskin mielenkiintoisesti kulttuurierot, kuinka monelle niin kuin sanotaan hyvin... perus esimerkiksi suomalaiselle käyttäjälle ylipäätään se on selvää, mitä niin kuin 3x peräkkäin tarkoittaa. En minä tiennyt, että se tarkoittaa pornoa ennen kuin koulussa tietotekniikkatunnilla tuli joku pop-up stormi, jossa sitä niitä 3x tuli aika vinkeästi, että siinä on myöskin se, että okei, meille, jos se on pelastakaa lapset ry.xxx, me tiedetään heti, että okei, no tämä nyt varmaan ei ole oikeasti se pelastakaa lapset ry. Mutta jos sä näet siinä joku ravalevalle, niin kyllä sen silloin todennäköisesti niin no niin, se sitten riippuu, että miten se on tehty. Mutta no joo, xxx, niitä saa nyt. Tuosta tuli mieleen... Tuli mieleen tuosta iPhone-optimoidusta pornosta, niin toi, ei ole meidän listalla, mutta siis toi... No ei sitä sitten voi puhua. Adobe julkaisi tämän uuden Flash Media Server -version, oliko se 4.5 näin. Niin siinähän oli aika huikea tämmöinen uutuus, eli jos se laite, joka yrittää ladata sieltä Flash-serveriltä, ei tue Flashia. Eli se niin kuin laitetasolla tunnistetaan, että se ei tue sitä. Eli se on niin kuin käytännössä on iOS-laite tai joku Android-tabletti, jolla ei nyt ole sitä tukea. Niin se automaattisesti niin kuin kääntää sen ja jakelee sen sitten tämmöisenä niin kuin H264-videona. Eli eli periaatteessa niin tämmöisenä HTML5 yhteensopivana. Ja mut se ei niinku se ei automaattisesti esimerkiksi siis jos sulla on vaikka niinku nettiselain. No Chromeissa se Flash on vakiona, mutta sulla on vaikka ihan minttikunnossa oleva Safari tai Firefox, niin silloin se ei niinku automaattisesti jakele käännä sitä videota, vaan se tarjoaa kyllä niin kuin edelleen, että lataa se flashi. Mutta jos se tunnistaa niin kuin laitetasolla, että tämä laite ei tue sitä. Ihan mielenkiintoinen, ja siis sinällä ihan täysin järkevä Adoben puolelta näin, että niin kuin, koska hirveän monet firmat on lähtenyt jo omiin avuin ilmeisesti suuntaamaan flashista pois. Niin. Joo, mäkin kiinnitän siihen huomioon. Näitä on ollut joitakin aikaisempiakin tuollaisen tyyppisiä. Joo, näin Adoben oma. Joo, ja sitten Adobellahan on tullut jotakin näitä kehitelmiä työkaluja, millä voi kääntää, mutta niin kuin, tämä on niin kuin, tähän mennessä niin kuin kaikista pisimmälle automatisoinut niin kuin, ratkaisu, ja sinällään varmaan niin kuin, antaa niin kuin Flash Media Serverille niin huomattavasti enemmän elinikää. Että. Ja vähän asiaan liittyen, Android YouTube-softa on todella ärsyttävän epävakaa. Minä sain kokea sen karvaasti, ei nyt kauhean karvaasti. Kyllä se niin kuin toimi, mutta tässä kun sängyssä viruin ja en muuta tehnyt, kun katsoin YouTubea puhelimella, niin se kaatuu ihan koko ajan. Ja se kyllä saman tien niin kuin palautuu, mutta se niin kuin hyppää useamman videon taaksepäin, että jos on mennyt niin kuin relevant videos jutulla eteenpäin, niin sitten saa etsiskellä jonkun aikaa, että aahan, no mihinkö minä olen päätynyt. Ja sitten taas välillä se ilmoittaa, että joo, sulla ei ole nettiyhteyttä. Ja kaikki toimii, jopa videot toimii, mutta se relevant videos juttu ei toimi. Tämä ei kiinnostanut ketään, mutta joo, itse asiassa mä yritin tuossa, olin joudun käymään tuossa poistumaan maasta välillä, niin tuolla lentokentällä yritin leikkeyksillä, oli tämmöinen vähän laajempi Android-tableetta valikoima, mutta muistaakseni nopeasti vaan pääsin sitä Xoomia vähän tökkimään, ja siinä huomasin kyllä itse asiassa samaan, kun siinä oli nettiyhteys tarjolla, niin tökin menemään näistä ja vastaan jonkun videon sinne YouTube-softaan, niin se itse asiassa krässäsi ihan totaalisesti. Mutta en kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota, kun mä olin niin vähän aikaa, mutta siinä oli semmoinen, että siellä oli hirveän monta eri niin kuin, näitä tabletteja oli niin kuin, kaapissa, mutta niin kuin, juuri mitään ei päässyt. Sitäkin piti niin kuin, oikein maanitella, että sitä pääsi edes niin kuin, koskettamaan. Että. Ja sitten samaan aikaan siellä oli semmoinen iso räkki, missä oli niin kuin, chiliona iPadia, millä sai leikkiä. Ne sanoi, no mä kysyin, että miksi ei, niin sen sanoi kyllä, että niitä ei ole järkeä pitää siinä esillä, että kun niillä on iPadista on niin kuin esittelykappaleita ja sitten läjämyyntikappaleita ja sitten osasta Android-vehkeistä, niin niillä on lähinnä vaan se yksi myyntikappale, mikä on pois paketista, niin ne ei sitten anna ihmisten naplia niitä. Mikä on itse asiassa niin kuin ihan hanurista, koska niin kuin nimenomaan, että jos haluat Android-tabletin, niin siinä tulee niin kuin se niin kuin pähkäily, että niin kuin, et minkä näistä. Ja sitten yksi on niin kuin se tuntuma, on aika iso tekijä. Se on totta. Näin, niin sitten jos siinä sitten yritetään myydä sitten sikasäkissä näin. Että En edes muista, mikä Xoom oli noista kaikista. Xoom oli se, eikö ollut se Motorolan se? Niin olikin jo. Se mikä julkaistiin silleen puolivillisen, missä oli se 4G-tuki, jos palautit sitten puolen vuoden päästä sen sinne huoltoon. Niin ja se oli siis se on se, joka pyöritti Android 3. Joo. Se julkaistiinko se eka niin ensi jollakin muulla jo sitten. No, mutta sanooko ne No, kohta ei sano edes Nokia koska Nokia on loukkaissut kilpailun, johon kuka tahansa voi osallistua. Nokia Tune Remake. He yrittävät löytää uuden Nokia Tunen. Ja $10,000 sille, jos... Eikö sun mielestä, niin siis Toi on ihan niin kuin älyttömän vähän. Se on ihan järjettömän vähän. Ja sitten siinä on, tässä siis sanotaan, että joo, että tee meille nyt tämä Nokia Tune remake. Ja nyt tulee uusi, niin sitä täällä sanotaan, että joo, että tämä uusi soittoaine sitten tulee olemaan yhtenä vaihtoehtona joissakin Nokian puhelinmalleissa. Aa, vielä tuokin. Vähän niin kuin ehkä, no siinä mielessä ehkä 10 000 voi olla niin kuin ihan vähän vaisu, mutta muista, että tämä jotenkin niin kuin äly, nehän nyt niin kuin crowdsourcesi jollakin kisällä kanssa sitä, että mikä tulee sen jonkun seuraavan lippulaivan mallin nimeksi. Eli ne nyt niin kuin ilmeisesti haluaa, että niin kuin ne keksii jonkun nimen. Seppo. No just vaikka Seppo näin tai näin. Niin mun mielestä, jos niin kuin tommosissa asioissa kysytään niin kuin ihmisten mielipidettä, niin mä oon jotenkin vähän niin kuin äkilyttä. Se tuntuu niin kuin hirveän semmoiselta niin kuin markkinoilta. Tai semmoiselta, niin kuin, että kylläkin te nyt itsekin pitäisi osata toi tehdä. Niin, ja siis tässä tosiaan tämä, siis Nokia ei valitse voittajaa, vaan se äänestetään. Joo, no mikä, vielä, ei vielä pahempi. Mikä tästä on seurauksena? Seuraava Nokia tulee olemaan joku aneeminen pieru. Joo, mutta tai niin se, että musta yleensä niin aina, että niin äänestämällä ei välttämättä nyt aina saa niin sitä parasta. Siitä nyt saattaa ehkä joku semmoinen vuoden suurin suomalainen äänestys, että sitten se on se joku kaikkien aikojen pisin mies, mikä sen voittaa sen äänestyksen. Mutta mä, niinku, mä niinku jotenkin ootin, kun kuulin vaan, että niinku, nyt Nokia tulee haitaa remakeia, ja en kuullut ensin, että se on kilpailu tai ylipäätään sitä äänestetään. Niin mä en sitten niinku jotenkin päässäni eroin silleen miettimään, että vitsit on siistiä. Siinä olisi vaikka joku, ne antaisi niinku sen tuunin jollekin, niinku, jollekin tämmöiselle ihan, ei millään nyt Lady Gagalle, mutta siis jollekin niinku, oikeasti jollekin ihan guru tämmöisille säveiltäjille, jotka niinku yrittäisi sitten tehdä jotakin tämmöistä, että se ei välttämättä nyt olisi mikään niinku vuoden pop-kappale. Mm. Ei toi Grand Valskaa ole. Vaan se, niinku siinä haettaisiin jotakin semmoista niinku tosi pitkäikäistä ja kestävää ja silleen niinku semmoista niinku hyvää designia niinku sen soundin kannalta. Ja silleen, että niinku se ei välttämättä se niinku säveltäjän nimi nyt sanoisi niinku kaikille yhtään mitään, mutta sit se olisi kuitenkin sitten ihan niinku nimitekijä. Niinku, ja niitä voisi olla vaikka useampikin sitten. Niinku, mutta kuitenkin silleen, että siinä niinku panostettaisiin siihen, että se ei olisi niinku se viikon pop-artisti, joka sen tekee, vaan se olisi niinku jotain tämmöistä niinku, tämmöistä niin kuin pitkäikäistä ja tunnustettua ammattitaitoa niin kuin sillä saralla, mitä siihen haetaan. Ja sitten siihen niin kuin vaikka pumpattaisiin vähän nyt enemmän rahaa kuin 10 000. Nimenomaan. Tai sitten niin kuin pistäisivät vaikka 1 000 000 palkinnoksi näin. Tai vaikka, se oli se kova. Näin, niin silloin voisi se niin kuin se ja se olisi joku 1 000 000 palkinto ja se olisi kutsukilpailu. Vähän niin kuin arkkitehtuurissa on semmoisia niin kuin kutsukilpailuja. Mm. No, se voi olla vähän, en tiedä, kun 1 000 000 varmaan niin kuin aika paljonkin, mutta niin kuin tommosissakin piireissä, mutta niin kuin siis se, että se olisi niin kuin samalla tavalla niin kuin arkkitehtuurissa niin kuin kutsukilpailuja, vaikka että niin kuin lähetetään näille, ja ne saa aina jotakin siinä vaimon palkkaa. Mutta sitten on yksi voi voittaa sen pääpalkkaa. Tässä just niin katson, että 10 000 dollaria on 7323 euroa. Mm. Ja siitä se menee varmaan sivuveroprosentin mukaan, eli se on 40% siitä pois. Ei siitä nyt muutamaa tonnia enempää käteen jää. Jos vaikka tuon tekeekin, että ei 10 000 todellakaan ole kauhean paljon. Vähän tässä selailin eteenpäin uutisia, kun puhuin, niin aloititko tuon vertaamalla Microsoftin lähestymiseen noihin Windows-käynnistysääniin. Ja mielestäni ne on tehnyt sen aina oivallisesti, koska ne on justiinsa käyttänyt kuuluisin varmaan on Windows 95, jonka käynnistysäänen teki Brian Eno. Joo. justin se tällainen, ja tämä mikä on ollut Vistassa ja Seiskassa hyvin yksinkertainen, sen on tehnyt Robert Fripp. Joo. Joten selvästi joku diggailee 70-luvun progeilijoita. Tuolla. Joo. Se mikä tässä oli myös ihan kiinnostavaa, kun tämä meidän uutinen oli Nokia Conversationista, the official Nokia blogista, niin tässä sanottiin, että joo, että 10 000 on, sehän on tämä, ja kyllä se jo riittää, mutta Nokia-tunen kuulee ihmiset miljardi kertaa päivässä, ja se on maailman tunnistettavin audiobrändi. Ja mun mielestä se oli aika mielenkiintoinen. Onko oikeasti, musta jotenkin hankala kuvitella, että se nyt kuitenkaan oikeasti olisi tunnistettavin audiobrändi? No, mä mietin kanssa, että mikä sen kanssa kilpailisi sitten, niin tuota... Mielestäni se 20th Century Foxin alkufanfaari on joo, mutta varsin tunnistettava. Mutta jos otetaan niin kuin, tavallaan, niin kuin, lähdetään niin kuin sitä semmoiselle niin kuin alueelle niin kuin, oikeasti niin kuin globaalisti. Että niin kuin otetaan kaikki jotkut niin kuin afrikkalaiset niin kuin lehmänpaskatunnat mukaan näin. Niin, on oikeasti alueita, joissa niin kuin, Nokian kännykät on niin kuin sitä alueen ainutta elektroniikkaa. Se on kieltämättä totta. Että tavallaan se... Ja en mä nyt välttämättä, jos soitettaisiin niinku kadulla vaikka niinku 20th Century Foxin sitä niinku musiikkia, niin kyllä se varmaan niinku tunnistettaisiin, mutta ei se, mä en usko, että kovin moni osaisi sanoa sitä, että se on niinku Foxin. Sekin kieltämättä. Mutta mä en tiedä sitä, kuinka, osaisiko kauheasti... Kaikissa paikoissa ihmiset yhdistää sitä edes Nokia, ne vaan ajattelisi, että se on se kännykkäsoundi. Joo, no joo, mutta joo. Voi olla, mutta tuota... Mutta joo, ei tähän nyt kannata jäädä kiinni, koska meillä on lisää jännittäviä puhelinuutisia. Voi että me noin oikein pelottaa. Android-tilastoja on meille koonnut. Oho. Mikäs? Muun muassa tietokone. Ja developer android.comista, Android Developersista tämä alkuperäinen datsi tulee, eli tällä hetkellä liikenteessä on jotakin, no äkkiseltä laskien noin 10 eri Android-versioita, mutta suurin ja kaunein niistä on 2.2, eli Froyo. Mikä ei ole mitenkään yllättävää, koska se oli aika pitkään, ja se oli... Eikö se ole edelleenkin? Siis se on useissa laitteissa edelleen, ja se oli se, joka oli ajankohtainen silloin, kun Android räjähti osaksi hyvää ajoitusta, osaksi myöskin sen takia, että Froyo oli se, mikä teki Androidista oikeasti kilpailukykyisen modernin käyttöjärjestelmän. Siis mulla oli vähän aikaa tässä puhelimessa 2.1. Nexus Oneissa. Joo. Ja mä olin silleen, että no joo, onhan tää ihan hyvä, mutta kyllä mä ymmärrän, minkä takia ihmiset tykkää iPhoneista. Ja sitten kun tuli 2.2, mä olin silleen, että okei. Mikä jälkiruoka on Eclair? Elikkä 2.1. Mikäköhän on Eclair? Se varmaan mille... Sitäkin on edelleen 13.3%, Froyoa on 51.2%. Ja sitten noita 2.33, eli Gingerbreadin tätä toiseksi viimeisintä, niin sitä on 30%. Eclair on siis, sillä ei ole suomenkielistä, mutta mä oon nähnyt kyllä tommosia. Se on tommonen leivonnainen, jossa on... Se on tuommoinen todella äklömakea. Niin, siis tuommoinen niinku pitkä munkki, mikä on veitty puoliksi, ja siinä on kermavahtoa sisällä jotain suklaan tyyppistä päällä. Joo. Semmoinen kunnollisesti siis semmoinen e-koodipulla. Joo, ja se päällä on siis sulatettua karamellia. Joo, sekin vielä. Baton de Jacob. Joo. Claire. Mä oon kyllä syönyt tommosia. Joskus ne on kyllä, ne on jopa makean ystävällä, ne on aika äklöjä. Joo. Mutta mä en tiedä, oliko sun kulma tähän se, että no näin fragmentoitunut tämä no, on, koska siis... Ei oikeastaan ehkä silleen, että tota... Minusta se pahin fragmentaatio on niin kuin sillä, niin kuin sen raudan puolella ehkä. Mm. Se on tota. Ja siis kun katsoo tätä, niin mun mielestä oikeastaan on aika lohduttavaa, että siis nyt pyöreästi heitettynä 82, no okei, 81.9% kaikista Android-laitteista on Android 2.2 tai sitä korkeampi. Itse asiassa siinä tapauksessa yli 82%, mikä kun ottaa huomioon, että kuinka monet valmistajat näitä laitteita tekee, kuinka erilaisia nämä laitteet on ja kuinka ne päivitykset tulee vähän milloin sattuu, niin ja kun siis 2.2 ylöspäin noi siis funktionaalisesti nuo päivitykset ei ollut mitenkään suuria. Niissä on jotain karkkia, niin okei, niissä on optimointia, mutta siis funktionaalisesti ja käytännössä jokaisessa tapauksessa niin kun ohjelmisto yhteensopivuudeltaan ne on yhteensopivia, niin reippaasti yli 80% niin kun pyörittämässä modernia versiota, niin se on minusta kovin rohkaisevaa. Joo, se ehkä tuossa nyt jännän toi honeycombi. No ei se oikeastaan yhtään jännän toi honeycombin pieni osuus, koska ei ole käynyt vaan kaupaksi, mutta niin, ja siis kun se on ollut vaan siinä Zoomissa. Ei sitä ollut missään. On se ollut muissakin. No, mutta siis käytännössä. On siis mun mielestä niin suunnilleen kaikki nämä tabletit, mitä oikeasti yritetty myyä, niin nyt tämä voi loppu tällä keskipuolesta. Mutta kyllä mä oon saanut rauta uutisistakin semmoisen kuvan, että ne kaikki odottaa vaan tätä ice cream sandwichia, joka on siis 4.0, mikä sitten taas sulauttaa tämän, koska nythän on ollut tämä, että 2.jotain pohjaiset on ollut puhelinta ja 3.jotain pohjaiset on ollut tabletteja, niin nyt se sulauttaa taas ne yhteen. Mä odotan jännittyneenä, että saanko mun puhelinta. Sitten mä mietin, että oliko tässä 2.2, niin tässä Frojoussa niin hyvin pitkälle se, että sen niin kuin iso määrää selittää osittain, että siihen ei olisi tarjolla gingerbreadia kaikkiin. No ei vielä. Siis periaatteessa kyllä ne pitäisi pyöriä. Joo, mutta ei, mutta siis tavallaan siinä on se just, että kun laitevalmistajat ei tuppaa niitä ulospäin. No nimenomaan. Että, ja siis sen takia 2.2 laitteita saat kaupasta edelleen. Joo, mutta nyt tässä niin kuin tämmönen, sulle tämmönen, heitän sinulle kysymyksenä, että mitä vastaamasta. Että no okei, no siis noi vanhimmat, noahan nyt häviää ihan sen, mistä mukaan kuin auto häviää, mutta mitä veikkaat, kun tulee ice cream sandwich, niin mitä sitten tapahtuu? Onko se nyt vastaus kaikkeen? No, varmaan aika iso osa niin tuosta 2.33-osista, niin tai 2.3-osista, niin aika iso osa päivittyy niihin. Mä en tiedä, kun se jää nähtäväksi, kun mä en esimerkiksi tiedä päivityksen Nexus One enää. Ja no Nexus One ei ole nyt kauhean iso osa markkinoita, mutta kun se oli se referenssi, niin periaatteessa siitä voi tehdä semmoisia johtopäätöksiä, että no jos toi ei päivity enää, niin se tarkoittaa, että iso osa näistä 51% Froyo-laitteita ei välttämättä pääse enää ice cream sandwichiin. En mä usko, että siihen pääsee. Tämä on ehkä semmoinen statsi, mikä tästä tosi vaikea saa silleen mitään kiinnittää, niin kuin sanottu oikeastaan mitään järkevää. Niin melkein niin olisi mielenkiintoista tietää siitä, että miten noi suhteutuu sitten niin kuin, siis laitekantaan. Mm. Että mitkä on niin kuin oikeasti nyt relevantteja niin kuin Android-puhelimia. Mutta eikö se tule nyt se, tämä ice cream sandwich pitäisi tulla nyt tämän vuoden ihan loppukuukausina? Joo, siis loka. Eli oliko se Nexus, mikä sen seuraavan Nexuksen nimi, oliko se Prime? En minä tiedä. Milloin tuli Nexus 2, tai tämä Nexus S? En mä muista. Se taisi tulla aika tarkkaan vuosi Nexus 1 jälkeen. Eli joskus vuodenvaihteessa. No, no sitä se menee. Elikkä, mm. se, ne, oliko se Nexus Prime tai joku tämän niminen, oli se niin kuin ainakin millä sitä on puhuttu näin, niin se ilmeisesti samaan aikaan sitten tulee tämä uusi referenssipuhelin. Ja se ilmeisesti ei ollut Motorola, se oli, oliko se edelleen Samsung? Minä tarkistan no. tässä juuri. Okay, Nexus Prime, joka saattaa olla Nexus 3 tai Nexus... se on Samsung, joo. Joo, joo. Mutta se on vielä huhujen asteella. Joo, joo. Tai siis se on vahvistettu, että semmoinen tulee, mutta kyllä me nyt tiedettiin se, että joo, kyllä semmoinen varmasti tulee. Kyllä me tiedetään sekin, että seuraava iPhone tulee, mutta joku ottaa sen baariin. Mä en ole muistaakseni puhunut mitään tästä Motorola-diilistä. Puhuitteko te? Mä luulin, että te puhuitte siitä. En minä tiedä, onko mäkin saattanut. En minä muista. Mun käsittääkseni te puhuitte siitä... Puhuitte siitä... No, te puhuitte siitä jaksossa 206. Minä en ollut silloin paikalla. No, kuitenkin. Kauheasti ikkunoita ja välilehtiä oikein pahoittelen. Mä en ole tottunut juontamaan. Mutta Galaxy Tab Verboten. Saksalaisen oikeusistuimen mielestä iPadin design ei ole ainoa vaihtoehto, joten tabin myynti kielletään. Joo, Saksassa siis. Niillähän oli hetken aikaa koko Euroopan laajuinen myyntikielto, mutta se kesti noin 2 tuntia ja sitten sanoi, että ei kielletä. Joo, siinä oli, eikö niillä muistaakseni ole niinku kielletty tuolla Australiassa myös ja... Uudessa-Seelannissa muistaakseni. Joo, ja se Hollanti oli se, mikä antoi ensin sen... vapauttavana. Eli tämä on niin kuin, menee vähän niin kuin musta naurattavan puolelle. Mutta Jonellähän oli, kun Saksassa on menossa se iso elektroniikkamessu, mikä on se Euroopan CES. IFA. Niin niillähän oli siellä, tuli ongelmia sen kanssa, koska ne joutui pistämään ne piiloon. Joo, niin se oli näytillä ja sitten se lähti pois. Mutta se oli se uusi 7.7-tuumainen, minkä ne otti pois. Siinähän oli semmoinen jännä, itse asiassa sitten päkältiin, niin siis niin tämä eka Galaxy Tab, siinä ei ollut siinä naaman puolella, siinä luki Samsung. Sitten tässä Galaxy Tab 10, mikä niin kuin, on niin mittasuhteeltaan iPadin mittainen, niin siinä ei ollut, ja sen jälkeen tuli tämä 7.7, niin siinä lukee taas niin naaman puolella Samsung. Ja mä sitä jäin miettimään, että onko se, että se ei, niin kuin, ei kauheasti niin kuin sitä niin kuin kaunista sitä, se laitteen naaman puolta, että siinä lukee jotakin. Mutta niin kuin, että onkohan se semmoinen vähän varmanpaille pelaamista. Mutta, musta on hassua, että tätä ylipäätänsä käydään, koska Samsung on näyttänyt, että niillä oli täsmälleen iPhone-näköinen puhelin monta vuotta ennen iPhonea, niin luulisi, että homma olisi sillä selvä, mutta laki ei ole tehty. Ei niillä ole kyllä mitään ollut iPhonein näköistä ennen iPhone. Ei oli. Sitten tuli kuvia monessa paikassa. Se oli, niin kuin se oli kosketusnäyttö puhelin, jossa oli ihan samanlaisella tavalla ikonit silleen, että ne oli niin kuin 4 riveissä ja sitten se alin rivi oli semmoinen niin kuin... Mikä malli toi? Mä en muista sen nimeä, mutta mä oon nähnyt sitä kuvaa, missä on niin kuin se ja alkuperäinen iPhone peräkkäin ja se oli niin 2 vuotta aikaisemmin se Samsungin puhelin. Ja se oli... Nyt epäilen. En kyllä hämmennyt, jos niinku semmoinen oikeasti on, mutta epäilen. Mulla on niin paljon ikkunoita ja välilehtiä ja ohjelmia auki, että mä en nyt ehdi tähän hätään. Mutta siis mä oon nähnyt sen niin monessa paikassa, että kyllä mä uskon, että se on ihan ok. Ja siis mä oon kuullut, että Twitissä on puhuttu siitä useamminkin ja muuta, että niillä oli tosiaan ihan samannäköinen puhelin jo. Mutta tosiaan, saksalainen oikeusistuin... Jätän eriävän mielipiteen, mutta voin olla kyllä väärässäkin, en muista tuommoista, mutta mikä minusta tässä oli niin kuin siis mielenkiintoista näin, että kun tavallaan tämä, minusta jotenkin niin kuin, tässä, mä muistaakseni joskin aikaisemmassa jaksossa, niin on tästä niin kuin, epäselvästi sössyttänyt aikaisemminkin, mutta niin kuin se, että mun mielestä niin kuin on ihan ok, että tavallaan suojataan sitä omaa designia onko se, että pitääkö siihen antaa lupaa, niin musta se on nyt ihan yksi ja hailee. Mutta tuota, tavallaan mä en niin kuin sitä oikein niele sitä niin kuin väitettä, että tuota, et niin kuin sitä ei voi sitä tablettia tehdä jonkun muun näköisenä, tai se on niin kuin ainut tapa tehdä tuommoinen kosketusnäyttölaatta, niin on ton näköinen. Et mun mielestä se on niin kuin silleen, se ei ole kyllä muotoilijan väite, antakaa mä väite, että musta se on vähän niin kuin silleen, niin kuin koko tuommoisen niin kuin teollisen muotoilun niin kuin ammattialaa kohtaan vähän loukkaavaa sanoa tuolle. Mä oon niin kuin hyvin vahvasti sitä ottamatta nyt kantaa siihen, että niin kuin, pitääkö toi kieltää, että no itse asiassa otan kantaa, ei pitäisi kieltää nyt tapien myyntiä missään nimessä, mutta tuota, mutta niin kuin se, että mä toi saksalaisen tuomarin tai oikeusistuimen toi, että the court is of the opinion that Apple's minimalistic design isn't the only technical solution to make a tablet computer, other designs are possible. Ja se, että onko toi nyt se kaikista hienoin ja kaunein malli, no joidenkin mielestä ei, mutta pystytäänkö tekemään ihan yhtä vetovia toisella designilla niin ihan samantyyppisiä laitteita, niin pystytään. Et siinä mielessä niin se niiden kitinä, sitten niin kuin Applen kitinä siitä, että jos ne saa myynnin vetämään jollakin laitteella, ja, niin se, että niin onko muiden pakko tehdä samannäköisiä, myypä ne sitten ne muut tai ei, niin musta se on ihan silleen hyvä, koska niin kuin ei, mä nyt arvostan sitä, että jokainen valmistaja, niin kuin ihan vaikka niin kuin autojenkin tasolla, niin jokaisella niin kuin bändillä on oma soundi, niin kuin vaikka automerkeillä, niin niillä on se oma muotoilu. Ne kaikki näyttää autoilta, hyvin samanlaisilta, mutta ne on niin kuin silleen, niin kuin, niissä on se oma muoto. Ja niin kuin sama, että kun menee katsoa vaikka jotain niin kuin vaikka kaiutin valmistajia, niin kyllä sen monesti niin kuin sitä niin kuin ulkonäöstä niin kuin tunnistaa, että minkä firman vehkeistä on kysymys. Niin siinä mielessä semmoista niin kuin ihan niin kuin tälleen muotoilun monimuotoisuuden kannalta niin on ihan kiva, että tästä nyt joku sanoo, että kyllä se voi saatana tehdä mullekin tavalla sen vekke. Mutta en tiedä sitten, mikä nyt tämän kärhämän niin kuin se oikea ratkaisu olisi. Ei ainakaan kyllä mun mielestä kieltänyt myyntiä. Niinpä. Mä tässä justiinsa. Oot sanonut sitä Sonyin sitä S-tablettia? Tablet, mikä se on se? En mä oon nähnyt mitään. Se, te puhutte siitä joskus, paitsi se oli siinä lopussa, että ettei jaksanut keskustella siitä. Eli se, Sonylta tuli se tablet S tai joku tämmöinen näin, mikä näyttää silleen, että se olisi, niin kuin, että se olisi niin paljon isompi, joka olisi sitten taitettu kaksin kerralla. Se tekee semmoisen hassun mutkan sillä päässä. Se on semmoinen vähän kiilamainen se muoto siinä. Että se on niin kuin musta semmoinen, se on aika hieno esimerkki siitä, että sitä on tosi paljon kehuttu sitä muotoa, että vaikka se tekee sitä niin kuin hassun muotoisen, niin että se on niin kuin semmoinen tosi tunnistettava ja sitten tuota, sitä on niin kuin mukava pitää kädessä ja muuta. Sori, mä etiskelin tässä sitä kuvaa, mutta en mä löytänyt sitä tähän. Joo, eli sitä ei ole olemassa. Voi ollakin, voi ollakin. Omnia oli yksi hyvin saman näköinen, mutta mä en ole ihan varma, oliko se ennen vai jälkeen iPhone. Niin. Mutta joo. Toi Google nyt teki taas tähän aika, tuli näistä patenttikiistelyistä mieleen. Nehän nyt teki semmoisen, ne on aika, niillä on ollut semmoinen ihan suht hyvä linjaus siinä, että ne on yrittänyt pysytellä näistä erossa. Ja nehän ei oikein tunnu uskovan tähän patenttien voimaan. Mutta ne, nyt kun Apple onkin yrittänyt kyykyttää HTC:tä, niillä oli se, oliko se 20 patentin kärhämä, ne liittyi niin, kuin niin käyttöliittymään kuin siihen rautaan, kuin myös siihen ohjelmistoarkkitehtuuriin. Niin tuota, Google nyt möi, niin kun, mä en tiedä, oliko niitä Motorola-kaupan kautta tulleita vai minkä kautta tulleita. Ei, ne oli tullut jo aikaisemmin. Ne oli jo vanhempia, joo. Että tuota, ne silleen myös sitten HTSille patentteja, joita ne voisi käyttää tuota Applea vastaan. Niin mikä jotenkin vaan alleviivaa sitä, kuinka naurettavaa pelleilyä tämä on, koska patenttien alkuperäinen idea oli se, että jos sä keksit jotain, niin sä voit sanoa sen, että mä oon keksinyt tämän, joten jos haluatte käyttää tätä, niin ottakaa minuun yhteyttä, mutta B, se, että no, nyt mä oon keksinyt tällaisen, että käyttäkää nyt ihmeessä tätä. Joo. Niin, ja kehittäkää eteenpäin, niin kun siis aina oli kyse nimenomaan keksijästä, niin nyt näistä on tullut, niin kuin, näistä on tullut ihan vaan pelimerkkejä, että no ota tästä pari, no mekin otetaan pari, ja siis tätä mitä on kuullut, että siis usein kun mennään sille tasolle, että no käydäänpä hieman patenttisotaa, niin ne vaan niin kuin printtaa ne patentit niin paperille, sitten laitetaan, no tässä on minun pinkka, ja sitten, no tässä on minun pinkka, ja sitten katsoo, että okei, sun pinkka on vähän korkeampi, joten kai me nyt sitten maksetaan sulle jotain. Joo. Että tämä on niin kuin, musta hieno, niin kuin, tosi semmoisia negatiivisia, just niin kuin kannanottoja kerännyt tämä menettely, että siis silleen, että niin kuin on käynnissä olevaan oikeudenkäyntiin niin kun ostetaan lisänappuloita. Niin. Sinänsä mä en kyllä laita tätä missään määrin HTC:n enkä Googlen piikkiin, koska se on, jos peli on päästetty tähän pisteeseen, niin sitten sitä pitää pelata tavalla. Joo, ehdottomasti. Ei niin kuin sinällä, että jos se toimii näin, niin sitten tavallaan se niin kuin hieno, että tämä älyttömyys tulee vähän niin kuin paremmin näkyviin tässä. Niin. Mutta en tiedä, onko niinku missään muussa tapauksessa. Niinku, on ollut semmoisia, missä ne on niinku, firmat käsittääkseni on niinku hankkinut kyllä etukäteen noita. Mutta niinku, silleen lennosta ostetaan lisää heitettävää. Niin, tämä on niinku, ehkä semmoisia näkyvämpiä tapauksia tässä. Niin. No kohta ne sitten heittelee niitä toisilleen varmaan ilmaiseksi, että me tarvitaan pari. Että me päästään tästä, no ottakaa tästä. Me tarvittaisiin pari tänne, no ottakaa tästä. No kun se ehkä niinku tuossa niinku jännintänä, että siis tavallaan niinku mä niinku Googlelta odotin sitä, että jos se lähtee tuohon hommaan mukaan, niin se siis teki silleen, että niinku sitä patenttisalkkua niinku käyttäisi yhtäläisesti kaikkien noiden valmistajien tukena. Että sitä mietin vastaan, että entäs okei, no jos niin kuin tuo HTC versus Apple rauke jossakin vaiheessa sitten on vaikka Apple versus Motorola, niin sitten HTC myy ne samat takaisin. Niin, ja siis kaikkihan tämä pyörii Androidin ympärillä, joten Googlella on kyllä motiivia auttaa HTC:tä tästä, koska jos HTC kaatuu, niin seuraavaksi ne tulee Googlen perään. Niin, no, en ole ihan varma, että oliko tässä nyt tässä, en nyt niin tunne niin huonosti nyt tätä oikeasti tätä niin kuin varsin. Mä yritin lukea niitä, että mitä ne kaikki käsitteli, mutta mulla jäi jotenkin semmoinen mielikuva, että siis niin kuin tämä Apple HTC kerhämä, niin se ei ollut suoraan laajennettavissa kaikkiin Android, vaan se, niin kuin se liittyy myös niin kuin siihen, että niin kuin niihin käyttöliittymäskineihin, vai miksi niitä nyt sanotaan, mitä niin kuin HTC on itse tehnyt siihen päälle, ja sitten johonkin ihan niin kuin teknisiin ratkaisuihin, mitä niin kuin pelkästään HTC käyttää. Ehkä nyt muutkin käyttää, mutta siis silleen niin kuin todistetaan, että ainakin HTC käyttää tosi laajasti. Mutta se voi hyvinkin pitää paikkansa, mutta kyllähän se on aika selvä kaikille, että oikeasti ne on Androidin perässä. On joo, totta kai. Koska ne on haastanut käytännössä kaikki Androidia käyttävät valmistajat oikeuteen. Joo. Joo. Hei. Pääasia, että lakimiehillä on varaa ostaa 7. loma-asunto. Kyllä, että pitää olla. No, juristit on minun mielestä niin kuin kaikista aliarvostetun ammattiryhmän tässä planeetalla. No, se ei jaksanut pitää pokkaa niin kuin 2 sekuntia pidempään. No sanot, kyllä, no mä en lähde edes silleen, että kaikki juristit ovat perseestä ja pitäisi hävittää maailman pinnalta. Kaikki niin kaikki juristit ovat perseestä. Kaikki, no mä en edes sanoisi sitä, siis sanotaan, että niillä on huomattavasti huonompi maine kuin mitä ne ehkä ansaitsevat, mutta ne ei itse ole tehneet mitään asian parantamiseksi, niin on hankala tuntea turhan paljon sympatiaa. Mistä tuleekin mieleen se, että mikä helkkari on Tsagat? Siis se on semmoinen hyvin perinteikäs tämmöinen ravintolan arvostelupulju. Se on kuinka monta se, patenttia niillä on? Niillä ei varmaan patentti, niillä on sisältöä. Siis se, eli Google nyt osti Tsagatin, ja siis sinällään jännä, koska niinku Tsagatin juuret, siis se on oikeasti aika, se on, sen pääpaino on alun perin mun mielestä Jenkeissä. Ja niin kuin ehkä se on, jos jossain mielessä joillekin se on vaan samantyyppinen kuin Michelin on tuota eurooppalaisille, mutta niin kuin Tsagat, tai no itse asiassa ei lainkaan, vedän tuon täysin takaisin. Siis siinä missä niin kuin Michelin perustuu tämmöisiin ammattiarvioihin, niin Tsagat perustuu tuota tämmöiseen niin kuin massa-arviointien kuratointiin ja toimittamiseen. Eli siis se ei ole niin kuin semmoinen, mihin kaikki vaan kippaa mielipiteensä, vaan se on semmoinen, mihin haetaan paljon asiakas- ja ammattilaismielipiteitä, ja niistä niin kuin sitten toimitetaan tämmöisiä niin kuin paketteja. Ja niin kuin niiden niin kuin juuret on tämmöisten ihan opaskirjojen myynnissä. Ja sitten tuota, nykyisinhän se on, tuota, niillä on sitten verkkosivuilla semmoinen ihan tilauspalvelu, ja se on jotakin, olisiko se 25 taalaa vuodessa on sinne se membershipi, millä pääsee näin. Ja se on niin kuin paljon muutakin kuin ravintoloita, että on myös niin kuin teattereita, elokuvateattereita ja tämän tyyppisiä, mitä ne arvioi. Ylipäätään tämmöisiä niin kuin palveluja. Ja sinällä, että niin kuin Google niin kuin ihan loogista kai, että se ostaa sen, mutta niin kuin, että sinällään on mielenkiintoista se, että niin kuin jatkaako ne edelleen niin kuin sitä, millä tavalla niin kuin ne hyödyntää sitä, tappaako ne kokonaan tämän, niin kuin tämän Tsagatin myyntipuolen ja niin kuin liittää kaiken vaikka esimerkiksi niin kuin karttapalveluihinsa tai näihin hakupalveluihinsa sen. Vai niin kuin pitääkö ne edelleen sitä, niin kuin, että ne tuo sinne vähän sampleja, sillä edelleen on niin kuin se mahdollisuus ostaa ihan niitä. Koska sinällään, kun Jenkeissä kävi vuosi sitten, niin toi on semmoinen, se on niinku semmoinen brändi, mikä niinku siellä ainakin isoissa kaupungissa tunnetaan. Se ei kata ihan nyt joka paikkaa, mutta siinä niinku se idea onkin se, että se ei ole semmoinen, että joka peräkkylä niinku hampurilaispaari siihen voidaan liittää, vaan se, että siinä pitää olla niinku se, että niiden arvioiden pitää olla sille luotettavia, toisin kuin ehkä niinku, kun vaikka niin esimerkiksi, että jos vaikka Google Mapsissa niin kuka tahansa voi niin lätkytellä ihan mitä tahansa, mihin tahansa. Että niin siinä tehdään sitä niin kuin toimitustyötä ja katsotaan, että niin karsitaan esimerkiksi semmoiset selvät niin mainostukset pois ja selvät niin tämmöiset niin vihapostaukset tai tämmöiset niin kuin, epänormaalin huonot arviot. Niin toi on niin kuin sille, että jos ne sen toiminnan siirtää niin kuin niiden verkkopalveluihin näin, niin kuin se, että mitä Google Mapsin kautta löytyy dataa, niin se niin kuin silloin paranee ihan niin kuin kertaa 10 niissä kaupungeissa, missä niin kuin Tsagat toimii. Mutta en tiedä. Mutta tota, se, kun se on ihan käyttökelpoinen, pläräilin vähän niitä Tsagatin oppaita, kun olin New Yorkissa, niin tuota, ihan hyvä opas. Kaikkea semmoista, mitä haluaisin, että netistä löytyisi. Hyvä. Mutta mä en tiedä, tämä ei nyt tekään meitä lämmitä kauheasti. Ruotsi taitaa olla lähin, missä Tsagat toimii. Että tuota, tämä nyt ehkä suomalaiset on vähän yhdentekevää, mutta enkä minä tarvitse ravintola-arvosteluja. Mä tiedän jo, että Helsingissä parhaan kebabin saa Erkin pippurista. Joo, mutta tota, kyllä niin kuin aika suosittuja nuo oppaat on, ja ei sinällään kyllä mäkin niin kuin, jos matkustan ihan mielellään, niin aina silmäilin, koska vaikka en varsinkin käyttäisi niitä nyt aktiiviseen etsimiseen, niin niistä tuommoista yleensä sitten aina oppii jotain siitä paikallisesta. Mutta tiedätkö, mitä minä olisin mielelläni silmäillyt? No kerroppa. No esimerkiksi Hotmailia tai SkyDrivea tai, tai uusia Office 365-pilvitoimistoapplikaatioita. Koska nehän nyt ovat varsin hienoja, mutta kun ne ei toiminut, niin ajattelinpa sitten, että no minäpä menen sitten ja käytän Google Docsia, ja sitten niitäkään ei voinut käyttää. Eikö se Google Docs oli niin kuin tunnin pois päältä? No, mutta ajattelin, jos olisi esimerkiksi nyt just tämän tunnin kuin ennen puhujan kulmaa. No en mä tiedä, se on musta ihan hyväksytty. Hirvittävä tuska ja kärsimys. Ja sitten taas eihän ne lupaa edes niinku tota, niiden maksulliselle puolellekaan kuin 99,9% uptime, mikä tarkoittaa se, että yhden työpäivän verran saa vuodessa olla nurin. No. Ei minua oikeasti kiinnosta, mutta sanonpahan taas vaan, että älkää luottako pilveen oikeasti. Tämä sinun perinteinen tämmöinen kansanvalistus, tietoisku, että pilvi on pahasta. Mutta, pilvi ei ole pahasta, pilvi voi olla oikein hyvästä, mutta siihen ei kannata luottaa sokeasti, koska sitten se saattaa käydä näin, koska se on tosiaan joo. Google Docs alhaalla tunnin, no onpas maailmanloppu. En minäkään nyt silleen, että aina täytyy kaiken olla välittömästi pystyssä. Tämä Googlen ongelma johtui siitä, että ne siis päivitti niitä softia, ja se paljasti, kun ne sitten laittoi sen, niin se paljasti bugin, joka ei käynyt ilmi ennen kuin vasta sitä niin kuin käytettiin oikeasti isolla vaihteella. Ja se on täysin ymmärrettäviä, koska et sä voi testata tollaisia. Noita sattuu, mutta se on justiinsa se, että jos se oli juuri se väärä tunti, niin se voi oikeasti olla. Joo. Se onkin semmoinen organisaatio käytössä, niin siis niin kuin vuodessa tulee varmaan enemmän kuin 0,1% downtimea ihan vaan siis niin kuin omien laitteiden programmisesta tai niin kuin osaamattomuudesta, mutta totta kai tämä on niin kuin asia, mikä on niin kuin sinällään ihan aina hyvä muistaa, että siis silloin kun joku palvelu ei toimi, niin silloin niin kuin kaikilla seisoo työt. Että. Ja siis mikä tuossa Microsoftissa oli, jos niillä meni noin monta? Niillä oli joku DNS-häikkä. Joo. Ne ohjasi sitä väärälle. Joo. Tuossa oli jossakin näin, niin oli semmoinen statsia pari vuoden takaa, niin Gmailin niin kuin semmoinen kuukausitasolla, niin paljonko niillä oli semmoista suunnittelematonta downtimea, niin se oli jotakin Martin luokkaa. Se oli 2008 vuotta. Mutta semmoisena, niin kun, jos nyt tehdään tästä oikeasti hyödyllinen tietoisku, niin se on, että jos on tulossa joku tilanne, että se yksi tunti olisi juuri se väärä tunti, niin ottakaa paikallinen kopio. Esimerkiksi jos täytyy pitää joku diaesitys koko multimiljardeja ansaitsevalle yritykselle ja ylennys riippuu siitä diaesityksestä, niin ottakaa siitä myös kopio sitten paikallisille koneille, että älkää luotakaa, että se on. Aina. Joo, toi on, mä luulen, että ylipäätään niin kuin monesti, niin että jos joku on semmoinen, tiedetään, että on semmoinen kriittinen tuolta, näin, niin tämmöinen niin kuin testausvarmistus on niin kuin, ei mikään huono sääntö. Minä lataan itselleni tärkeät YouTube-videotkin paikallisesti, koska sitä tietää, koska ne sieltä häviää. Joo. Ei koskaan pääse YouTubeen, tai no oikeastaan ei siellä mitään minulle niin tärkeää, mutta mä oon jotain TV-sarjoja, mä oon siellä ladannut, koska tietää, että ne saattaa olla siellä niin seuraavat 2 viikkoa, ja sitten niitä enää saa siellä, niin lataa koneelle, niin sitten ne on. Paha piraatti, paha. Niin olenkin, mutta onneksi kansainväliset tekijänoikeusjärjestöt ovat laittamassa minun tyyppisiä, niin pahoja piraatteja, pahoja järjestyksen, joskin itse asiassa Suomen lain mukaan internetistä lataaminen ei ole laitonta, ainoastaan jakaminen. Mutta kuitenkin joka tapauksessa meidän laiset pahat piraatit ollaan pistämässä järjestykseen, kun WikiLeaks paljastaa meille, että isot tekijänoikeusjärjestöt, niin kuin MPAA, RIAA ja IFPI, ovat laittaneet itse kaikenlaisia tulevia elokuvia ja albumeita ja muuta jännittävää varet sivustoille niin, että ne voivat sitten saavat luottamuksen siellä, että tältä saa hyvää juttua ja sitten niillä on oma työntekijä siellä ja sitten ne voivat infiltroida tämän Varets-sivuston sisältä päin. Ja se on, minä en voi sanoa muuta kuin, että well played! Joo, no jos... Eikö niin, jotenkin se, että noin, niin onkohan niillä onkohan hankkinut luvan niiltä oikeuksien haltijoilta? Joo, koska siis RIA ja MPA ainakin, ne on, mun käsitekseni toimii samalla tavalla kuin Suomessa teosto, että tavallaan jos olet niiden jäsen, niin sä automaattisesti annat jäsenyytesi myötä näille oikeudet valvoa tekijänoikeuksia sen onkin puolesta. Valvoa, mutta eihän niinku teostokaan pysty niinku työntää asiakkaita sisältöön. Niin, se on totta. Sitä muuten tässä ei mainita ollenkaan. Mielenkiintoinen kulma. Tavallaan se niin, että sinällään, että rikkoako ne itseään vastaan? No, sitähän ne on tehnyt kyllä, ja sitähän on noussutkin muissa yhteyksissä. Ja sitten jos niillä lupaa, niin sittenhän se on laillista jakelua. Mikä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen. Sekin sinusta selkeästi olisi pitänyt tulla juristi, koska tämä on kaikki hyvin nokkelaa. Nokkelaa pyörittelyä, joka ei auta ketään. Juuri sellaista, mitä juristit tykkää. Sinänsä on mielenkiintoista, että se on nimenomaan Varet-sivustojen kimppuun. Kuka käyttää Varet-sivustoja näin nykyään? Ilmeisesti jotkut, koska niiden kimppuun kannattaa käydä, mutta kaikki on nykyään BitTorrenttia tai jotain. Niin, siis eihän minä tiedä mitä nykymuodot tekee. Onko noiden idean vähän siis semmoinen... Aikoinaan, mitä se oli? Mikä se oli se hubipalvelu? Tämä? No just semmoinen invite only hubeja, missä niinku porukka jakaa aikamaa keskenään. Tämä on ilmeisesti joku niinku sen tyyppinen. Mutta siis joo, no tämähän nyt on niinku vanha antiikki, ja sitä on niinku 2009 vuodesta kysymys. Näinpä se onkin. Joo. Mutta samaan aikaan tuomari sanoo, että nämä tällaiset... Ei voi sanoa joukkokanteet, koska joukkokanne tarkoittaa sitä, että iso määrä ihmisiä nostaa syytteen yhtä tahoa vastaan, vaan joukkosyytteet, mitä nämä jotkut tekijänoikeusomistajat on nostanut, niin kuin, että on lähetetty 5 000 tai joskus jopa useammallekin ihmisille on lähetetty syytteitä, että joo, että kävit sitten lataamassa... Mikä sitä oli? Daniel Staub Rawn. Niin ei muuta kuin raastupaan, mutta tuomari sanoi, että ei näin voi tehdä. Tämä ei ole ollenkaan asianmukaista, koska ei yksinkertaisesti, että sinä voi haastaa 5 000 ihmistä kerrallaan oikeuteen, ja vaikka pystyisitkin, niin miten nämä olisi niin kuin tarkoitus käydä läpi? Tässä olikin hauskaa, että tämä niin kuin nosti ensin tämmöisen niin kuin ihan lakiteknisen pointin, että se ei ole millään määrin lain hengen mukaista, että pystytään noin vaan haastamaan näin monta ihmistä oikeuteen, mutta sitten sen perään. Mutta tässä on myöskin sellainen, että miten ihmeessä tähän huoneeseen ylipäätään se saisi mahtumaan 5 000 vastaan. Nehän voisi olla semmoisilla stadioneilla. Silleen, se muuten olisikin. Sitten niissä voisi tehdä videoita, joita ei saa levittää netissä. Se olisi kyllä hienosti, että tota, niin kuin ne, se, sillä olisi 50 000 ihmistä sillä lailla näistä, kun sillä käsketään, niin kuin, että syytetty nouskoon ylös näin, niin ne etenisi sellaisena aaltoina. Niin. Sitten niin kuin näin, että how do you plead, näin. Niin kaikki huutaa yhtä aikaa, 50 000 niin kuin yhtä aikaa huutaa, että not guilty. Olisi, I am Spartacus. Se, joo, se olisi kyllä just sellainen hieno. Freedom! Eikö se niinku 5000 ihmistä niinku silleen näin? Add a car! Semmonen syyttäjä, joka kattoo semmoset 5000 ihmisen massaa näin ja niinku silleen, että niinku, se pitää olla aika niinku kovaa tyyppiä, että niinku, ne vaan ei kävele yli siitä. Kyllä. Minä kannatan, minusta vaan pitäisi enemmän haastaa 50 000 aina kerrallaan. No se joo, olisi ihan spektaakkeli. Se oli niinku Wembley ja Arena Coast Legal. Joo. Ja niistä tuli spektaakkeleja ja tuomari olisi lavalla. Se. Semmoinen U2-tyyppinen semmoinen niin kuin pyörivä, tai semmoinen pyörivä lava näin, että voi niin kuin katsoa kaikkia siitä aikaa. U2 olisi varmasti paikalla, koska se olisi todisteena. Bono tunkee aina joka paikkaan, jos tapahtuu mitään. Pono itkee siellä, että minun rahat veitte. Ihan nopeasti kertoo, mä itse asiassa näin unen kerran, missä, kun mä olin nähnyt dokkarin, missä taiteilija istui puutarhatuolissa järveen ja rupesi soittamaan bluesia, niin mä siinä unessa sain valtavan idean, että hei, että tähän olisikin hienoa, jos saatais kaikenlaisia isoja artisteja just istumaan järveen ja soittamaan musaa. Sitten oli silleen, että no, käydään nyt pyytämässä ensin Bonoa, kun se kuitenkin tunkisi joka paikkaan joka tapauksessa, niin hoidetaan se nyt alta pois. Ja. Niin. Operaattorit ei usko valokuituun haja-asutusalueella. Ei nyt kyllä varmaan missään vaiheessa vielä uskonut, mutta siis tämä on niin kuin semmoinen. Onko se vähän sama kuin jos uskoo Jeesukseen tai ei, että minä uskon valokuituun. Minusta taas vähän ehkä niinku sama, että niinku tielaitos ei usko niinku asfalttipäällysteeseen. No mä mietin itse asiassa justiinsa samaa, kun tässä sanottiin, että tota noin, tämä nyt ei ole ollenkaan käytännöllistä niinku tehdä näitä, koska tässä saattaisi olla, että näiden linjojen vetäminen saattaisi maksaa niinku 5 euroa metriltä, eli noin 10 000 euroa 2 kilometrin etäisyydellä. Niin tuli silleen, että no, kyllä mä luulen, että tien vetäminen maksaa huomattavasti enemmän per metri, mutta kyllä niitä silti kannattaa vetää. Joo, tota, tässä on niin kuin enemmän semmoinen, että toi, mä en tiedä, miten onko sitä laskittu silleen, että tota, pystyttäisikö mennä jotenkin portaittain siihen, että niin kuin esimerkiksi kuitu kuuluisi tämmöiseen peruskuntainfraan, eli että jos on kaavoitettu, ei niin, no ei tässä, no joo, tässä nyt jälleen, tämä on haja-asutusalueen, siis tavallaan se, että kun ne, että kun se on vähän siinä, että jos joku ihminen päättää asua jossakin niin hevon töitissä näin, vaikka niin jossakin ihan kaavoittamattomassa maastossa, että se nyt haluaa niin kuin mennä istumaan, niin kyllä mä nyt niin kuin siis sen ymmärrän, että se ei ole ehkä nyt maailman niin kuin kiehtovista. No, vetää niin kuin 10 kilometriä tuota, ja, mutta, yhden talon takia niin kuin kaapelia. Tässä nyt ei kuitenkaan puhuta yhdestä talosta jossain hevonperseestä, vaan tässä on itse asiassa kyse siitä, että noin 230 kunnan tarjouspyyntöihin ei ole tullut ollenkaan vastauksia. Eli siinä nyt on kyse vähän enemmästä kuin yhdestä tai kahdesta tönöstä jossain. No, sillä esimerkiksi, että vaikka niin kuin esimerkiksi tuossa oli vasta niin Kuhmossa, mikä on niin kuin semmoinen niin kuin pinta-alaltaan hyvin, hyvin suuri kaupunki, tai se on kunta, mutta se joskus 80-luvulla hankki tuota itselleen kunta, vaan kaupunkistatuksen näin. Esimerkiksi ne niin kuin haki, niin kuin siellä ne etäisyydet on siis semmoisia, että kun sä lähdet niin kuin menemään keskustasta kohti rajaa, niin sä saat ajaa niin kuin 70 kilometriä ennen kuin sä niin kuin pääsit sinne rajalle. Ja siellä niin oikeasti niin kuin porukka asuu silleen, että niin kuin siellä on parinkymmenen kilsan niin kuin tienpätkiä, jossa niin kuin on se 3 taloa. Et niin kuin siellä niin kuin, niillä on niin kuin tosi vaikeuksia olla saada sitä, että se, niin kuin se keskustalue nyt menee niin kuin aika ihan itsekseen se siellä on sitä populaa sen verran, että se kannattaa näin. Mutta niin kuin se, ne oli just esimerkiksi semmoisia, että ne ei saanut niin kuin tarjouksia. Koska niin kuin ei, kenenkään mielestä se ei ole niin kuin millään tavalla järkevää bisnestä. Ja niin, et kyllä mä niin kuin sen... Mutta mä oon niin enemmänkin ehkä se, että tuota, jollain tavalla pitäisi niin kuin erotella ehkä niin kuin se, nämä kaksi asiaa nyt toisistaan, se, että niin kuin esimerkiksi niin kuin sen, niin kuin uudet ja vanhat. Että jos jonnekin tulee, niin kuin vetään sitä sähköä ja muuta, niin tavallaan se, että niin kuin semmoisten, sen normaali infran vetämisen kanssa pitäisi niin kuin saada enemmän niin kuin sen kuidun kanssa synergiaa. Eli niin kuin sitä kuitua vetäisi silleen pienemmällä kynnyksellä vähän joka paikkaan. Niin ja sen mutta pitäisi olla enemmän niin kuin kunnallinen toimi. Vähän samalla tavalla, kun kyllä sinne hevonkuuseen vedetään sähköt, jos siellä joku asuu. Niin samaan tapaan, ei nyt vielä, siis en mä sano, että kuidun tarvitsee tässä vaiheessa missään määrin olla sähköön verrattava välttämätön hyödyke, mutta jossain vaiheessa saattaa hyvinkin sitä olla, niin kyllähän se kannattaa vetää sinne piuhaan. Mutta että siinä mielessä niin kuin ehkä tämä niin kuin tämmöinen kaapeli-TV, antenni-TV-keskustelu niin kuin, tai niin kuin on silleen vähän analoginen tälle, että toisille kuitua, toiset saa sitten langatonta laajakaistaa. Niin, tässä me kyllä mainitaan, että langaton laajakaista saattaa haja-asutusalueella toimia oikein hyvin justiinsa sen takia, koska siellä ei ole kauheasti jengiä, niin se ei kuormita sitä verkkoa. Ja siis täytyy sanoa, että minä nyt vielä vähän hehkutan, nyt kun olen saanut kunnon 3G pyörimään, niin se on toiminut siis hämmästyttävän hyvin. Joo. No, täällä. Mä joo. Sinällään mä en ehkä niinku tälleen, kun possu on oppinut hyvälle, niin niinku vaikea on luopua, mutta se sille, että niinku mulla tällä hetkellä niinku tekisi tiukkaa niinku muuttaa alueelle, mihin en saisi vähintään niin 24 megaa. No sen tänne saa, Pukke. Joo. Korjataan, Ninnu laittoi korjauksen. Meidän armas Lex Karpelamme sanoi, että laittoman aineiston lataaminen internetissä tulee kielletyksi. Yksityiseen käyttöön kopioinnista ei rangaista, mutta se voi johtaa korvauksiin, jos kopioija tietää tai hänen olisi pitänyt tietää materiaalin olevan laitonta. Ymmärrän, mitä toi tarkoittaa. Yksityisen käyttöön kopioinnista ei rangaista, mutta sitten sitä rangaista. Sä olet meidän juristi, selitä, mitä tämä tarkoittaa. Mä luulen, että jos sä piratepeistä haitkamaan, niin sä tiedät, että se sä niin kuin... No, mutta jos se on yksityiseen käyttöön kopioitu, niin sitä ei rangaista. Joo, mutta siis silleen... Mä en tiedä, siis sinne jossakin jollain tavalla sinne pitää niin kuin... Että jos se jakotilanne on niin semmoinen yksityinen. Mä en muista, jotenkin sitä joskuskin vähän selitettiin. Voi nyt voi mennä kyllä niin ojan kautta kuin olleen voi, mutta siis se, että niin kun, se, että jos mä jaan kavereille jotakin ja sitten se, että mä jaan koko maailmalle jotakin ja siihen, niin kun siihen tarjoukseen nyt vaan niin kun pieni osa tarttuu, mutta siis se semmoinen... Niin, tarkoittaako toi yksityisen käyttöön kopiointi? Tarkoittaako se jakamista vai... No, ensinnäkin se suojaa sitä, että niin edelleen mun mielestä, niin jos sulla on CD-levy, niin sä saat tehdä sitä kopioa niin kuin pienimmillään. Mutta niin kuin, jos sä niin webissä jakelet vaikka niin kuin kaverille jotakin, niin mä todennäköisesti niin siitäkään, en mä tiedä, saako siitä rapsut. Mutta jos sä teet sitä silleen julkisesti, niin kuin eri asia sillä, että sä lähetät sille sähköpostilla jotakin, kun se, että sinä laitat niin kuin piratepeihin torrenttia näin. Että siis tavallaan sitten niin jossakin vaiheessa niin kuin se, että mistä nyt oikeasti voitaan syyttämään, niin on varmaan. En tiedä. Sama se. Ei siitä kiinni kukaan oikeasti. Niin kuin, oliko tässä niin kuin, kun tämä nyt ehkä niin kuin, tämä ei niin kuin jälleen, että niin kuin tästä on silloin tullut aina palattu tähän, tämä on nyt tietokoneen juttu, Tero Lehto kirjoittanut ansiokkaan pitkän jutun tästä, niin onko onko missään vaiheessa niin kuin operaattorit, että onko tämä niinku tilanne muuttunut moneen vuoteen yhtään mihinkään? Ei. No eipä se oikeastaan. No. Mutta tiedätkö, mikä on muuttunut? Kerro. Kovalevyjen koko. 4 gigan raja on mennyt rikki. Vai teraan? No siinä luki gigaa aikaisemmin, mä korjasin sen teraksi, mutta jostain syystä mä silti halusin. Kuka sen nyt oli alun perin kirjoittanutkin? Mä katsoin sitä vielä pitkään, että oho, 4 gigaa! Sitten sä olet hetkinen. Mä huomasin, että se TB-merkki sinne näyttelikin vieralta, mutta sä varmaan korjannut minun virheen siitä. Ja silloin mä ajattelin, että se oli pörni, niin se olisi ollut paljon turvallisempi pilkata. Mutta joo, ulkoinen kovalevy, 4 teraa. Nyt on. Tai ylipäätään siis kiintolevy. Elikkä mä luulin, että me ollaan menty 4 teraa, mutta en mä kyllä vielä koskaan nähnyt. Mä oon nähnyt ainoastaan 3 teran kova niin, levy. Onko se niin, että on niin kuin yksi levy? Ei, sillä yksi levy, joo. Eli toisaalta niin tämä on niin kuin musta... Niin, tämä tulee ensin siis ulkoisiin. Tämä on niin sinällä ihan niin kuin siinä mielessä vaan, että okei, no nyt tiedämme nyt, että nyt tällä hetkellä niin kuin maksi, minkä saat, niin jos joskus mietitte paljonko nyt maksimissaan saan, niin se on 4. Mutta tämä niin juttu on semmoinen. Tämä on nyt paska uutinen, paska. Siis niin kuin... kiintolevyjen maailman ennätys Seagateilta 4 teraana ja sitten hei, siihen mahtuu... Seagateilla on hyviä uutisia alatit täynnä olevan kiintolevyn kanssa tuskailevalle. Seagatein uudessa GoFlex Desk kiintolevyssä on peräti 4 teraa tallennustila. Katsotaan taas... Laitteesta tekee erikoisen, sen koko kotelossa on vain yksi kova levy. Tämä on taas tätä lehdistötiedotejournalismia, jonka takia mä boikottamaan silloin digi... Joo. Niin, nyt tämä on... Mä en edes lukenut tota niin tarkkaan, mä vaan katoin, että aha, tommoset ja tommoset liitännät ja sitten hinta. Tämä nyt on, suullinen varoitus tietokonelehdille. Kyllä. Mä en jaksa sitä ruveta vielä boikottamaan. Teemu Masalin, lopeta! Paitsi jos oot työssä Seagateillä, siinä tapauksessa oikein hyvää duunia. No ei. Niin kuin seriously. Enemmän minusta tässä nyt oli kiinnostavaa vaan se, että nyt minä vaan tiedostin, että mikä on suurin kiintolevy, mikä minä voin saada. Mutta ja levylle mahtuu siis 2000 teräväpiirtoelokuvaa, joten ruvetkaapahan lahtaamaan näkkiä, koska niitä ei saa ihan näkkiä. Sitten kun se levy tulee, niin sitten on valmiin. Joo. No oli hassua. Oi että. Sulla on softaa. Joo. Ai hei, odotas. Sori. Mun piti mainita niin nopeasti linkin, että Effi on julkaissut isovelipalkintojen saajat. Ja... Ai onko? On. No näistä tulee vähän silleen, silloin pari vuotta sitten pilkkasit nämä maanrakoja, ja sen jälkeen mulla on ollut itselläkin semmoinen fiilis, että onpa nokkelaa, mutta mainitaan nyt Winston Smith-palkinnot sai Sami Kirjakoksi ja Tomi Voutilainen. Nämä ovat siis niitä positiivisia palkintoja. Sami Kirjakos. Onko se Koksi vai Koski? Kirjakos. Se otti asiakseen, että kyllä avointa velonia pitää saada käyttää, ja niin se saatiinkin sitten lakimuutoksella lailliseksi, ja Tomi Voutilainen sai palkinnon työstä valtiotalouden tarkastusvirastossa. Se on kritisoinut Lex Nokiaa ja ajanut sähköpostin yksityisyyden suojaa. Ja sitten taas näitä huonoja palkintoja. Hetkinen. Julkisyhteisön sarjan saa sisäministeriö, eli tämä mistä melkein olisi puhuttu, että tämä pakkokeinolaki uudistus, joka niin kuin oli semmoinen ihan helvetin iso nivaska, mikä sisälsi aivan niin kuin tuhottoman paljon laki- ja pykälän muutoksia, jotka eivät näkynyt kaikkia siinä, niin kuin siinä tiivistelmässä. Ja siinä Effin arvion mukaan niin Suomi sai, ja Suomen poliisi sai todennäköisesti yhdet maailman laajimmista oikeuksista murtua kansalaisten tietokoneisiin lamaannuttaa, niin sitten löydyvät tietoturvaohjelmistot toiminnan tutkimiseksi. Niin kun tässä niin kun, eli pystytään niin kun verkon kautta. On lupa eri asioita, onko mahdollisuutta. Tulkaa katsomaan, mitä leffoja mä oon ladannut Mega Uploadista. Joo, että joo, toi on musta ihan kyllä aiheellinen näpäytys. En tiedä, tässä niinku ehkä enemmänkin tämmöinen tässä niinku tämmöinen Lex Nokia puolelle, eli tavallaan semmoinen se niinku se potentiaali ja ehkä se todellinen käyttö on niinku se ongelma tässä. Yrityssarja Google. Jotenkin Googlelle antaminen on vähän sellaista, että no, ette sitten keksineet mitään. No joo, eli lähinnä tämä niiden Street View-autot vahingossa lainausmerkissä tallensivat rekisteröissä langatonta verkkoliikennettä. No, ja tämä nyt, että myös yrityksen käymä taisto anonyymiä ja pseudonyymiä viestintää vastaan verkossa. Nyt sosiaalisissa verkoissa. No niin, eli tämä varmaan viittaa siihen, että no niin, joka on silleen, että no, ensinnäkään Google Plussa ei ole mikään pakko käyttää, ja toisekseen se on edelleen julkisessa beta-vaiheessa, ja ne on sanonut, että tämä on asia, johon ne paneutuu myöhemmin, joten se, että se on vähän sama kuin jos minä olen koodannut Basic Demon, minä muuten olen koodannut Basic Demoa, ja sitten sanoin, että joo, tämä ei ole vielä tarpeeksi pitkä. No ei kai se nyt ole, kun mä oon koodannut sitä, että ehkä yhteensä niin kuin 4 tuntia. Niin, jos mä saisin jonkun paska-demo-palkinnon siinä vaiheessa, kun mä oon tehnyt sitä 4 tuntia, niin musta on vähän sama. Joo, no okei, tää on just tämmönen löytö. Tää on just tämmöistä esimerkkiä semmoista, miten niinku tavallaan siis semmoinen ihan hyvä palkinto näin, niin siis sille menee semmoinen turhaksi nenän kaivuksi, sori vaan. Mutta tosta tuli mieleen, mä olin hämmentynyt, nyt on taas niin viime aikoina taas niin tullut tästä vihapuheesta netissä, ja puheja sitten niin tämmöiset journalistit, etenkin tämmöiset päätoimittavat sellaiset, niin ne on jotenkin nyt innostunut siitä paheksumaan tätä nimimerkkikäytäntöjä ja siitä, että pitäisi nyt karsia tämmöinen. Ja sitten niillä on jotenkin vähän semmoinen, että pitäisi tehdä joku ihme laki tai tämmöinen, joka kieltää näin, siis kieltää toiminto tavalle, eli käytännössä sä et pysty estämään ihmisten nimimerkkikirjoittelua. Aina voi, ellei sitten niin kuin se, että sun pitää niin kuin joka kerta, kun haluat jossakin keskustella, niin sun pitää niin kuin mennä niin kuin pankkitunnuksien kanssa sinne. Nyt miksi nämä, just näillä on itsellä, niin kun ne on tavallaan tai toisella niin kun johtaa tämmöistä, tietenkään ne ei päätä, mitä siitä se lafka tekee, mutta kuitenkin, että niillä on valtaa siellä. Niin miksi ne ei niin kun omien lehtiensä sivuille niin ajaa tämmöistä? Kokeilisi. Musta olisi ihan älyttömän hienoa nähdä, että joku vaikka lehti, vaikka joku aamulehti tai joku muu instanssi, jonka niin kun torvella tuo äänessä nyt tämän asian suhteen, niin tekisivät omista niinku kommenttiosastoista sen, mutta sinne on pakko niinku kirjautua, niinku validoida itsensä niinku pankkitunnuksilla tai tällä tupaksella tai jollakin tai, tai sitten tekee niin kuin minä tein podcastit TV-sivuilla, että jos ne kommentit ei muuta kuin ottaa päähän, niin pistäkää ne pois päältä. Ei niitä kommentteja ole pakko ottaa ylipäätänsä. No ehkä enemmänkin niillä on se, kyllä mä ja mun mielestä se, kyllä niin esimerkiksi saattaa olla jotakin Hesarin uutisten kommenttia. Ihan varmasti se vähentäisi sitä aktiivisuutta siellä. Mutta niin kun, minusta niin kun niiden kohdalla niin se voisi olla ihan jopa niin kun hieno juttu, että siellä olisi. Mielestäni se ei ole millään tavalla, niin kun, no sillä on ehkä joku itseisarvo, että hieno kun ihmiset niin kun sinne lätisee jotakin, mutta siis tavallaan sen, se että niin kun, jos jokainen juttu keräisi maksimissaan niin kun 10 kommenttia, niin se tulos on varmaan parempi kuin se, että kerää niin kuin 1000 paskaa. Että en mä nyt sano se, että niin kuin ihmiset kirjoittaa nimellä, niin se yhtään niin kuin, sisällön laatua parantaa ainakaan minun omalla nimelläni esiintyminen ei millään tavalla niin kuin parantanut minun ulosantia. Niin ja monet ihmiset on, törkeimmät asiat, mitä minulla on sanottu päin naamaa. Mutta joo, yksilösarja Tuija Brax susilampaan vaatteissa. Tekijäoikeuslakiin lisätty. No joo. Eli tämä nyt liittyy tähän. Mä en nyt tunnusta. Tämän, kun tässä nyt Braxille kreditoidaan tämän niin tekijäoikeuslakiin lisätyt pykälät, jotka mahdollistuvat oikeudenhaltijoille käyttäjien yhteystietojen saamisen internet-operaattorilta verkkoyhteyden katkaisemisen ilman ensimmäistä oikeuden tuomiota. Siis mä en nyt niin sanonut ihan vielä niin kuin tarkkaa käsitystä siitä, että miten se nyt oikeasti antaa myöten noi nimeltä mainitut pykälät. Kun nämä niin saadaan aina kuulostaa jotenkin täysin niin mielivaltaisilta, ja siis ei sinällään, musta se on niin ihan effin hommaa siis niin protestoida kaikkea tämmöistä vastaan, mutta tämä on niin jälleen kuulostaa tämmöiseltä niin kuin suden huutamiselta aina. Ja elämäntyöpalkinto arpeijashallintopäällikkö Jouni Laiholle, joka on erityisesti kunnostanut puolustamalla nykyistä rahankeräyslakia huolimatta siitä, että se tekee rehellisen yhdistysten ja hankkeiden toteuttamisen huomattavan hankalaksi varsinkin verkkoympäristössä. Mä en tiedä yhtään, mihin nuo viittaavat, joten parempi, etten sano, miten kumpaan suuntaan. Minä en ole koskaan kerännyt mitään varoja mistään, paitsi Kelalta. Joo. Ehkä mä en ymmärrä, että näin isovalipalkinto on ihan väärin, mutta no. Ja ei se mitään, hienoa, että on jaettu palkinto. Ja siis, On vielä kolmas kunniapalkinto, jonka arvo on 19,84 €, joka meni Knowledge Ecology Internationalin johtaja James Lovellille. Ja se on tehnyt kaikkea mukavaa. Joo. Sulla oli softaa. No joo. Tiedätkö, aina on semmosia, näkee joskus netissä semmoisia hurmaavan hienoja semmoisia videokollaaseja, että niin kun vaikka joku, näet ensin silleen, että joku läpsäyttää vaikka jotakin otsaansa kepille ja sitten kuuluu semmoinen kopsi ja sitten seuraava klippi on se, kun sitten se lyö niin kun potkaisee vaikka niin kun roskista ja sitten kuuluu klongia. Sitten sitten tulee semmoinen videomosaikki, missä näitä kaikkia eri klippejä sitten näkyy aina, että miten niinku niistä muodostetaan musiikkia niistä soundbiteista. Eli niinku periaatteessa niinku sampleri, mutta sitten näkee sen siitä videolta, että mistä se ääni tuli. Saatko kiinni? Kyllä. Olen nähnyt useamman videon, olen nähnyt elokuvaankin, joka perustuu käytännössä siihen. Joo. Niin Smule, joka teki tämän Ocarina, vai mikähän se oli, ja sitten se I.M. T-Pain. Se on siis semmoinen firma. Muistaakseni sen niin kuin alkuperä on jossakin, se on jonkun jenkkiyliopiston tai tämmöisen korkeakoulun joku musiikin lehtori, professori, whatever, niin sen joku semmoinen firma, tai se on ainakin siinä mukana. Ja ne on niin kuin tehnyt ihan muutenkin kaikkea niin kuin tosi hyvää semmoista niin kuin, aika uudella tavalla ajattelevaa tämmöistä musiikkisoftaa. Ja niillä on sitten tämmöinen kuin MadPad. iPhoneille maksaa 79 € ja iPadille 2,39 €. Eli tämmöiset normihalvat softat. Ja siis se toimii siinä, että siinä on muistakin 12 paikkaa. Sä niin kun kuvaat videota siitä, kun sä teet jotakin. Se ei nyt, että mitä sä kuvaat, niin se on ihan sivuseikka. Mutta se, että jos normaalisti tämmöinen samplerisofta toimisi sille, että sä nauhoitat vaan se ääne ja sitten sulla on sinne joku semmoinen geneerinen nappi. Niin sitten kun sä kuvaat sen videon, niin siinä näkyy sitten semmoinen esikatselukuva, ja että sä muistat, mikä se ääni oli, ja sitten sulla on semmoinen 12 slotin semmoinen sampleri, mistä sen voit sitten soittaa, tallentaa sen ja sen exportata sitten ihan niin kuin videona, jolloin niin kuin näkyy aina sitten niistä kireistä, miten ne liikkuu ne lähdevideot. Ja äärettömän hauska, ihan mielettömän kiva. Tosi vekkulia toimintaa suosittelen ehdottomasti. Ja siinä se vielä hieno puoli sille, että se niin kuin määritellään, pystyy määrittelemään sen taustatilan, sen meluisuuden, jolloin kun valitsee sen slotin, mihin alkaa nauhoittamaan, niin se tunnistaa, eikä sen voi niin kuin painaa rekkiä ja sen jälkeen niin kuin rauhassa asetella ja sitten kun rupeat läpsyttämään, niin se niin kuin tallentaa vasta sitten, kun sieltä kuuluu jotakin. Eli itse ei tarvitse trimmata sitä, niin kuin sitä alusta sitä tyhjää pois. Eli saa sen just, että kun sitten painat sitä kuvakenappia siinä, niin se just nimenomaan se ääni, minkä sen haluat soittaa, niin lähtee heti ilman viiveitä. Ja sitten toinen suositukseni, tämä vaimoke innostui tähän näin ja minä mietin tuossa, että mitä helvettiä se tekee niin kuin, naama puhelimeen liimautuneena, niin se pelaa Escape Rosecliff Islandia, joka on 79 senttiä iPhoneille ja iPadille kanssa, se isompi resoluution versio on sitten kanssa 79. Ja se on semmoinen peli, missä niin kuin on lista esineistä, jotka pitää etsiä kuvasta, ja sitten se kuva on niin kuin semmoinen, että okei, sulla on vaikka huone, missä on niin kuin esineitä. Okei, simppeliä. Mutta sitten siinä on semmoinen, että osa niistä esineistä niin kuin piiloutuu niiden muiden esineiden joukkoon, että esimerkiksi vaikka joku ovenkarmi onkin joku biljardikeppi tai niin kuin tulee semmoisia niin kuin perspektiivin harhoja, eli niin kuin siinä pitää niin kuin oikeasti tuijotella niitä ja zoomailla niitä kuvia ja niin kuin katsoa, että menee niin kuin pitkän aikaa, että niin kuin löytää, vaikka että lukee vaikka että lepakko näin, niin se niin kuin, silloin ei editä vaan lepakkoa, vaan silloin niin kuin myös editään sen, niin kuin pitää niin kuin katsoa myös sitä välillä katsoa niin kuin kuvaa silleen kokonaisuutena, välillä pitää katsoa sitä silleen niin kuin yksityiskohtia ja yllättävän addiktoivaa, siis niin simppeli ajatus kuin olleen voi, mutta tosi hienosti toteutettu. Suosittelen hyvin lämpimästi. Helppo semmoinen pelattavaa, mitä voi aina pelata vähän silloin tällöin ja jatkaa myöhemmin. Ja siinä oppii uusia sanoja, koska kaikkien esineiden nimet ei välttämättä ole tuttuja, niin joutuu ehkä muutaman kerran käymään sanakirjan puolella. Elikkä musiikkia ja peli. Minulla on peli. Tämä on hyvin, hyvin vanha, joten suurin osa varmaan tietää, mutta jos on joku, joka ei tiedä, tai jos on joku, joka on unohtanut, oletko koskaan pelannut N-nimistä peliä? En ole varma, en varmaankaan. Tällainen flässipohjainen, mutta tämän voi ladata kaikille alustoille ilmaiseksi. Hyvin, mitä hyvin tarkoittaa kaikki alustat? Mac, Windows ja Linux. Ja joo, sitten puhutaan tietokone vai? Joo, ja sitten tämän saa myös konsoleille joskin silloin tästä täytyy varmaan maksaa jotain. Uskoisin, löytyy ladattavana ainakin Xboxille ja taisi olla PlayStation Networkistakin löytyy. Tämä on tämmöinen hyvin, hyvin addiktoiva tasohyppely, jossa nimen mukaan N mukaan tässä hypitään tällaisissa hyvin yksinkertaisissa, mutta haastavissa ympäristöissä ninjalla ja pitää avata ovia ja portteja, että pääsee loppuovelle ja täytyy väistellä kaikenlaisia vaaroja, mitä täällä on, kaikenlaisia otuksia ja raketin heittimiä ja maalia, tai siis hakuampuvia asioita ja kaikenlaista tämmöisissä haastavissa ympäristöissä ja tässä on hirvittävän hyvä tuntuma, joten se, että tämä on aivan sadistisen vaikea, ei ole yhtään niin ahdistavaa kuin miltä se voisi olla. Ja sitten tässä on hauskat räsynukke fysiikat, että sitten kun kuolee, ja tässä väistämättä kuolee hyvin paljon ja usein, niin sitten riippuen, että mikä sen tappaa, että onko täällä joku satunnainen ötikkä vaan antanut sille kuolettavan sähköisku, vai onko joku haku ampuva raketti sen ampunut, niin sitten tulee hyvin viihdyttävä kuolinanimaatio, ja sitten kun pääsee loppuun, niin sitten tulee vielä viihdyttävämpi tanssi, minkä hän esimerkiksi... Äärettävä vaikea löytää tätä peliä mistä. Pelkällä tuolla nimellä joo, on hankala löytää. Sen löytää osoitteesta thewayoftheninja.org. Ja sieltä sen flash-versio voi tosiaan ladata ilmaiseksi. Tämä on versio 1.4, joka on ollut siis uusin versio varmaan vuodesta 75, no ei sentään, 2005. Ja ne on koko ajan luppaillut, joo, kuule, tulee todella ihmeellinen 1.5-versio tulee kohta, että ihan mieletön ja paremmat grafiikat ja kaikkea mahdollista. Ja ne on niin kuin lupaillut sitä nyt tämän 6 vuotta silleen koko ajan. Joo, että kyllä me ihan kohta aloitetaan. Ja käsittääkseni ei ole vielä aloittanut, mutta se ei ole estänyt sitä, etteikö ihmiset olisi valittellut sitä, että no, mutta tämä uusi versio, ei se kuitenkaan tule olemaan yhtä hyvä ja ei se tule olemaan yhtään sopiva ja ei se ole hyvä, niin ne on ruvennut vastailemaan, että ei kun joo, kyllä me laitetaan tämä sitten semmoinen klassikko-moodi myös. Joten tämä ehkä kertoo jotain nörteistä, että peli on vasta jossain vaiheessa tulossa, niin jo nyt nörtit sanovat, että joo, ei tämä tule olemaan yhtä hyvä, niin pelintekijät jo nyt sanoo, että joo, että me laitetaan sitten semmoinen klassik-moodi siihen sen myös. Mutta äärimmäisen koukuttava. Mä laitoin sen tälle listalla vähän paniikissa, koska mä tajusin, että emme keksi mitään. Ja mä siis pelasin tätä himona joskus 5 vuotta sitten aivan jatkuvasti. Niin tajusin, että jos tämä jollekin on vieras tuttavuus, niin kannattaa tehdä lähempää tuttavuutta, koska tämä on kertakaikkisen mainio. Yksinkertainen, mutta... Siis yksinkertainen oppia, mutta äärimmäisen vaikea hallita, ja sellaiset pelit on minusta aina parhaita. Tulipa softisti. Mä joskus olen suositellut semmoista kuin Week Calendaria. Muistaakseni löytyy Androidille, mutta niin kuin ainakin iPhoneille. Edelleen mun mielestä niin kuin paras kalenterisofta ehdottomasti. Tuossa tuli jännä semmoinen... Tuli päivitys, missä siinä oli semmoinen niin päivänäkymä aikaisemmin. Että niin kuin näkee listana, että mitä siinä päivänä, tiettynä päivänä on. Ne poistivat sen siitä. Ja niin kuin ihan niin kuin sekä mulla että tuolla vaimokkeilla, niin molemmilla niin kuin paljon heti käyminä, että kun varmaan se moodi, mitä niin kuin toiseksi, niin, tai niin kuin käyttää eniten sen viikkonäkymän kanssa. Ja pistin palautetta sinne ja sitten kattelin, että ihmiset niinku oli närkästyneitä muualtakin. Ja sitten jossakin oli joku vastaus näin, että kyllä tämä nyt on, niinku, on tämmöinen design suunnittelupäätös näin. Mutta se silleen tosi niinku, outo näin, että sen niinku, saakka nähdä, niinku, että, niinku, että mitä niinku, tiettynä päivänä on. Tai sitten se oli niinku, toteutettu niinku, todella oudosti. Siis semmoinen niinku, tosi, totta kai tämmöinen moodi pitää olla, poistettiin sieltä. Nyt tuli niinku, päivitys, missä sitten... Ne silleen pahoittelee, että nyt tulee tämä päivänäkymä taas takaisin. Ja sitten joku toinen moodi kanssa, että nämä nyt tulee takaisin. Että nämä tulee Applen määräyksistä. Että niin kuin, jostakin kaivelin näin, niin ymmärsin, että niin kuin Apple oli niille pistänyt nootin, että jos te myytte softaa, jossa on niin kuin joku tämmöinen keskeinen toiminto, niin että saa ottaa sitä toimintoa pois, niin kun, etenkin, että ilmeisesti ne oli saanut, en tiedä, ei ne perustellut sitä nyt, mutta ilmeisesti Apple oli saanut kanssa ihan helvetisti palautetta, että mitä vittua noin tekee. että ensimmäinen kerta kun näen sille, että tuolla iOSin, tai tuon niin App Storen puolella, niin missään niin releaseissä on tuommoinen, että ei me haluttu tehdä tätä, mutta Apple sanoi, että nyt olisi parempi tehdä. Sinällään nyt mä oon ihan niin kuin vaan tyytyväinen, sinällään mä kuulostan vähän niin kuin aavistuksen kaupanpitäjän mielivallalta, mutta musta se peruste oli sinällään hyvä, että koska se oli niin kuin ehkä se niin kuin syy, tai se moodi, missä mä käytin sitä softaa ja missä monet muutkin käytti sitä softaa näin. Kun sinä, mä en aina tsekkaa niin kuin semmoista eniten käyttämien softia aina, ne päivitysnotesit, että joku mulla on, mitä en ole päivittänyt pitkään aikaan, koska se muutti sitä johonkin suuntaan, mistä en tykännyt näitä. Ja halusin kuunnella en sitten, mitä muut sanoo siitä. Mutta jos, niin, jos sinä olisi silloin siinä edellisessä päivitysnotesissa olisi lukenut, että nyt lähtee tämä päivän näkymä tästä pois, niin mä olisin päivittänyt sitä. Ja takaisinpäin ei tietenkään voi päivittää. Tai mennä. No, backup-tasolla tietenkin, mutta kyllä niin siis siinä onhan siis se optio aina, kun sanotaan, että ei pysty päivittämään taaksepäin softia, niin pystyy. Että jos niin oikeasti kiinnostaa, niin kyllähän sä voit niin hallita ihan täysin omaa backup-laaria niin jokaisesta softasta, mikä sä sinne puhelimeen laitat. Että joistakin softista, niin mulla itse asiassa löytyy, niin kuin, mä en aina, niin kuin, en nyt niin kuin ehkä niin aktiivisesti tee, mutta joistakin softista, niin mulla löytyy niin kuin, myös vanhoja versioita koneelta ihan erikseen on laittanut sinne. Että kyllä, niin kuin, kyllä se on mahdollista, mutta se vaan sen pitää niin kuin itse se versiohallinta tehdä sitten. Et siinä mielessä on. Eli niin kun otat sen talteen, sitten poistat sen sieltä puhelimesta ja poistat sen iTunesista ja sitten tiputat sinne vaan sen vanhan version siitä, niin sillä tavalla sen onnistuu. Asia selvä. Niille harvoille, jotka joita niin kun semmoinen taaksepäin päivittäminen kiinnostaa, niin kyllä se on mahdollista. Luetko sinä lehtiä tablet-tyylisellä laitteella? Luen, vaikka en muistunut vastata sinne kyselyyn. Tätä kysyttiin onneksi muiltakin kuin Erkalta. Tätä kysyttiin koko universumilta ja koko universum jälleen kerran tuli ja vastasi meille. 78% universumista sanoo en. Minusta tähän olisi voinut tietysti laittaa semmoisenkin option, että jos ylipäätään on tablet-laite, niin luetko, koska minä vastasin en. Tablet-tyylinen laite. No, onko e-lukija tablet-tyylinen laite? En tiedä, mitä siis hakenut. Kyllä periaatteessa sieltä Sonin e-kirjakaupasta kyllä siellä pystyi tilaamaan lehtiä, mutta en mä kyllä ole koskaan harkinnut. Joo. Periaatteessa pitäisikö katsoa, että onko siellä jotain kiinnostavaa, voisi tietysti kokeilla. Koska minusta edelleen on äärimmäisen hauska lukea siitä laitteesta. Mä oon edelleen valtavan tyytyväinen ostokseni. Mä oon vähän, mulla hajosi se lopullisesti. Taas. Se kävi huolestu. Sulla on huono lukijakarma. Se suuttuu, kun sä ostit iPadin. No joo, no sitten toisaalta niin kuin, ei mulla sitten niin kuin, ole ollut oikeastaan mitään hinkua. Sitten, no tietenkin olisi ollut ihan kiva, että toi vaimo olisi saanut sen näin, mutta taas sitten niin kuin se tapa, jolla se esim. PDF-iä lukee, niin se Sony e-reader olisi aivan liian PDF-iin se kyllä ei ole kauhean hyvä, mutta siis mulla siinä on kyse on nimenomaan siitä näytöstä. Siitä on niin miellyttävä lukea. Sitä on miellyttävämpi lukea kuin kirjan sivua, niin se on. No. Se on itse asiassa se siitä laitteesta, se uusin versio, niin se on se on vielä parempi se näyttö. Okei. Okay. Millä tavalla? Se pieni heijastus, minkä se se kosketusnäyttö leiri. Siis silleen, jos katsoo niin semmoista ei-kosketusnäyttöä, e-ink-näyttöä, niin se on mukavampi. Et siinä on aavistuksen ehkä parempi se kontrasti ja se heijastaa vähemmän kuin tuota, siinä, mikä niin kuin esimerkiksi sulla on. Ja ei mun mielestä se, mikä sulla on, niin siis se on ihan tosi, tosi mukava lukea. Mutta sitten kun näin tuota, sen uusimman version siitä, niin tuota, se oli niin kuin aavistuksen parempi. No mulla on itse asiassa se, että mä nimenomaan pidän siitä kontrastin vähyydestä. Joo. Tai suhteellisesta vähyydestä, koska musta se on justiin se, mikä ei rasita silmiä, että kun se ei ole koko ajan niin kauhean. Mutta ei se, niinku, se ihan niinku, täysin käypähän se on siis sekin. Mitenkäs, oot sä ostanut sille kirjoja? On, paljonkin. Joo. Tai no paljon ja paljon, mikä nyt on minulle aika paljon. Siis mulla on silleen, että mä en osta sille kirjaa ennen kuin mä olen joko lukenut edellisen kirjan loppuun tai olen luovuttanut edellisen kirjan suhteen, niin siinä mielessä. Mä en ole semmoinen, niin kuin monet sanoivat, että esimerkiksi Kindlen kanssa on käynyt, että sit sitä niin kuin ostaa kirjoja kuin karkkia, että niitä vaan tulee ostettua. Mulla ei ole sitä, mutta silloin on tullut aika paljon. Mä oon Killen kanssa tehnyt, että nyt oon lukinut itteni sinne semisti sisään. Mä oon ostanut semmosia niin kuin ammattikirjallisuutta, mikä on sitten niin kuin ihan tolkuttoman kallista. Just. Siis silleen niin kuin pahimmillaan puhutaan, että se on niin kuin 150 per kirja. Joo. Mutta sitten kun tuli se sama kirja, saattaa olla, niin kuin, että jos mä sen paperisena lähden hankkimaan, niin se sitten maksaa 200, niin ja on ollut se on siinä ihan mielettömän kivaa siinä. Siinä mä joskus valitin siitä, että kun Kindlessä puhuttu esimerkiksi oli se, että siinä oli se location. Siinä ei ollut sitä niin kuin, jos katsoit jotain kohtaa, niin sä sait semmoinen pelkän lokaation. Ja siinä puhuttu pitkään se, että niin kuin siinä ei ollut suhteutettuna niin kuin paperikirjan, että millä sivulla ollaan. Ja sitten tuli se. Niin se on niin kuin tavallaan, että okei, nyt mä voin käyttää sitä silleen, että jos mä tarvitsen niin kuin silleen viitata siihen kirjan sivuun, että millä sivulla se on, niin se on pakko tähän niin kuin paperin perusteella. Nyt se tavallaan se on niin kuin ihan sama, koska se tieto löytyy siltä. Ja sitten se, mikä on ollut tosi mukava, niin siis se, kun tekee muistiinpanoja tai alleviivauksia, niin se synkkaustoiminto, että mä saan sen synkkaamaan, esimerkiksi kun Mäkille saa tai niin Peisille ja Mäkille saa sen Kindle softan, niin sen saa sitten, niin kun sä teet alleviivauksen, niin sitten se päivittyy se lista sinne koneelle. Ja siihen myös pääsee sitten niin verkkosivun kautta. Siinä on semmoinen myös mahdollisuus jakaa muille niitä omia alleviivauksia, mutta mä en ole siitä vielä kauhean kiinnostunut. Mutta on, että niin mä en sitä Kindle-laitteesta nyt kauhean silleen on lämmennyt, mutta niin tälleen niin ylipäätään sille Kindle-palvelulle näin. Niin joo, siis muuten minäkin olisin, mutta kun siinä on se, kun ei sitten ne kirjat toimi missään. Tai no lähinnä siinä on se, että ne ei toimi se mun Sony-lukijan kanssa, kun ne on sitä omaa formaattia, niin se tekee siitä mulle aika lähestulkoon käyttökelvottoman, koska sillä mä luen sähkökirjat. Että kyllä ne varmaan saisi jollain käännettyä, vaikka olisi mitä DRM:ää, että ei se varmaan olisi kysymys. Kyllä. Mutta toisaalta se Sonin kauppa toimii ihan hyvin niin kauan, kun se nyt ylipäätään se mulla toimii. Sitä ei oikein tiedä, että kuinka kauan se toimii, kun siinä oli se. Minun täytyy ilmoittaa, että asun New Yorkissa, että mä ylipäätään se sain ostettua sieltä kirjoja. Mikä on muuten jännä, se on edelleen silleen, että Mac-applikaation kanssa se toimii ihan loistavasti, mutta sitten Windows-applikaation kanssa se ei edes näytä sitä kaupan etusivua, jos on Suomessa. Joo, okei. Saa nähdä, kuinka kauan sitä kivaa riittää, mutta käydään kysymys loppuun asti. 12% sanoi, että kyllä satunnaisesti tilaa lehtiä, ei kun lukee lehtiä. Mä mietinkin jo hetken, että kuinka voi satunnaisesti tilata lehtiä. Ja 10% sanoi, että kyllä tilaan lehtiä laitteeseen. Mä ajattelin, että ei nyt mennä noita edellisen jakson palautteita sen kummemmin läpi, kun tässä on mennyt aika paljon ja Pörni ei ole paikalla, niin käykää te sitten. Joo, että se oli eli edellisessä jaksossa keskusteltiin näistä langattomista kaiuttimista, niin kuin AirPlay ja muista, niin tuota, tuossa on jakson 2008, eli jakson nimi Mate Frost ja Constable, niin tuota, kommenteissa on keskustelu aiheeseen liittyen, eli jos aihepiiri on lähellä sydäntä, niin ihmeessä sinne. Se on siellä tulessa. Niin kuin siellä on tapana. Ja mä voisin tuohon edellisen jaksoihin Puhku S:ään viitaten, missä mä olin mukana. Ja sitten en viimeksi ollut, mä en tiedä kävittekö sitä viimeksi, se on tuo jakson palautteita ylipäätään läpi. Nyt täytyy sanoa, että en muista. No, mutta joka tapauksessa kommentoin pari asiaa. Moni sanoi, että kokeile Paint-nettiä. Minä kokeilen Paint-nettiä heti, kun seuraavan kerran tarvitsen. Ja tuossa monet sanoo, että no se johtuu tietysti siitä, että siinä tulee vaan, tai että se Paint on niin paska, että siinä tulisi samoja ongelmia kuin Internet Explorerin ja Windows Media Playerin bundlaamisen kanssa, mutta minä sanon siitä kyllä vähän, että no se ei kyllä enää pidä niin paikkansa, koska tosiaan jos ne haluaisi tehdä kunnollisen kuvan käsittelyohjelman, niin tekee niin kuin ne tekee Windows Movie Makerin kanssa, joka on täysin käypä videon käsittelyohjelma, että sitten laittaa se vaan siihen Windows Live Essentials -pakettiin ja homma on sillä selvä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Kyllä niin kuin se on vähän outous. Mutta se on niin kuin hämmentävä, että ihan oikeasti miten paljon niin porukka käyttää Paint-nettiä. Mä nyt niin kuin tuossa teidän jutustelua kuunnellessa niin rupesin miettimään näin, että käyttääkö sitä oikeasti kukaan. Ja sitten tiedän muutamia niin kuin silleen tuttuja, niin kuin ei millään tasolla niin kuin siis tämmöisiä niin kuin harrastuneita niin kuin koneiden suhteen, mutta ne oikeasti ne niin kuin räplää niitä valokuvia. Ne saa yllättävän hyvää jälkeä aikaa, koska, niin kuin, koska ne nyt niin suhtautuu siihen niin kuin silleen, että niin kuin tämä nyt on mikä heillä on ja niin kuin mä ihailen sitä, että ne ei tuskastu ollenkaan siihen, kun ne ei ole tietoisia, että miten paljon helpompia softia on tarjolla. Ne vaan niin kuin tekee sillä sen. No, se on vähän mun lähestymistapa noihin myös, että käytetään sitä, mikä on. Ja siis tässä minun Noan aikaisen Macin mukana, sinne tuli semmoinen näppärä softa kuin Graphic Converter, joka on semmoinen, se on lähestulkoon niin kuin kevyt Photoshop, että sillä saa itse asiassa tehtyä aika paljon, että mä en edes osaa käyttää sitä niin kuin kunnolla. Siinä ei ole kerroksia, mutta siinä on muuten kyllä paljon työkaluja ja muita, ja se on ollut tässä on hyvä, niin se oli mulla itse asiassa pieni järkytyskin silloin tosiaan, kun mä rupesin, kun täytyy tehdä pieni kuvan käsittelyjuttu ja sitten ainoa, mikä on Paint, niin mä ajattelin, että no kyllä täällä varmaan voi tehdä tämmöisiä ihan yksinkertaisia juttuja, mutta ei sillä voi tehdä mitään. Joo, no se ei oikein olekaan semmoinen kuvien käsittely varmasti. Ja sitten Moellanen... Tulipa mieleen, tuossa oli sen 207 jakson kommenteista, niin sitten rupesin miettimään, tuossa äsken puhuttiin tästä isovelopalkinnoista näin, niin se silloin linkitti sinne liittyen just tähän Google Plusan näihin oikean nimi näin, niin linkittää tuohon Tietoviikon juttuun, missä sitten viitataan tämmöisen GigaOomin tekemään Eric Schmidt-haastatteluun, jossa Schmidt sanoo, että heillä on toki motivaatio, että niin kuin he haluaa nimenomaan, että ihmiset käyttää sillä omia nimiään, koska se, kun palvelu on ilmainen, ja he tekevät nyt vähän näillä mainoksilla, niin se, että kun ihmiset käyttää joka paikassa omaa nimeään, niin se tekee niin kuin heidän hammastaan helpompaa. Eli siinä on ihan tämmöinen selkeä bisneslogiikka taustalla. Joo, mutta monet on kyllä sanonut, ja minä olen sitten vähän samaa mieltä, että minä en oikein osta sitä argumenttia, koska Googlen bisneslogiikalle minun nimelläni ei ole mitään merkitystä. Vaan ne katsoo sitä keksiä mun selaimessa, että ne, tai sitä mun kirjautumistietoa, että onko mä kirjautunut palveluun. Se, että mikä mun nimi on, niin sillä ei ole käytännössä mitään arvoa Googlelle tai mainostajalle. No en mä tiedä, kun se on se nyt sen verran, että tuota, että jos tuota, pystytään, voisin mä kuvitella, että kyllä se niin kuin pidemmän päälle sinne. Ehkä niin kuin tällä hetkellä niin toimitaan tämmöisellä keksitasolla, mutta tuota, jos niin kuin ajatellaan, että miten tuore ala tämä on ja paljonko sillä on vielä maileja edessään niin kuin tämmöisellä kohdennetulla verkkomainonnalla, niin kolme. Kyllä, niin kuin väistämättä näin, niin tuota, niin kuin siinä mennään syvemmälle ja syvemmälle, ja se niin kuin oikeat identiteetit on niin kuin semmoinen, ehkä semmoinen looginen siirtymä. Että. Mutta eikö se keksi ole huomattavasti luotettavampi informaatio minun identiteetistä, niin kuin mun nimi? Ei oikeastaan, koska ei se niin kuin keksi nyt. Mulla sattuu olemaan semmoinen nimi, että maailmassa ei taida olla toista saman nimistä. Koska Henrik ei ole minun etunimi. Minulla on hieman eksoottisempi etunimi. Mutta nimi ei ole yhtään niin uniikki kuin sun Google-kirjautuminen tai edes se keksi. Joo, mutta eihän ne nyt ole niin kuin siis silleen toisiaan poissulkevia tekijöitä. Ei, että mutta siis tavallaan se että niinku keksiä niinku jonkun accountin niinku nimitieto, niin ne merkkaa kuitenkin eri asioita. Ei tapella siitä, me ollaan menty jo 2 tuntia. Joo, ei se, mutta kyllä tavallaan niinku ymmärrän sen sun siis sen pointin, että siis tavallaan siis siihen. Joo, minäkin ymmärrän sun pointin. Joo. Siinä, ja pari, ei edes pari ihmistä, kun Moelanen, pitääkö tuo lausua Mölänen, eikö Mölanen, kysyy, että mikä ihmeen softa se semmoinen on, kun Abiwordei enää kelpaa, että tarvitaan raskasta vääntöä. Minä käytän käsikirjoittamiseen sellaista softaa kuin Movie Magic Screenwriter. Siis ammattikäsikirjoittajasoftissa on vähän samanlainen kahden ison tekijän sota kuin niin kovin monilla muullakin tietotekniikan alalla on. On käytännössä Movie Magic Screenwriter ja on Final Draft. Ja Final Draft on se, niin kuin, se on se enemmän standardi, että sitä käytetään varsinkin isossa maailmassa paljon enemmän kuin Movie Magic Screenwriter, ja vaikka Movie Magic Screenwriterillakin on ihan niin kuin, kunnioitettava markkinaosuus, mutta mä en tykkää Final Draftista, mä en tykkää sitä yhtään. Magic Screenwriter olisi alennuksessa. Kuinka paljon se maksaa? Normihinta 250 taloa ja salehinta niin 180 taloa. No se on hyvä diili. Jos jotain kiinnostaa käsikirjoittaminen, niin ottakaa. Se on tosiaan, se on kuvottavan kallis, kun ottaa huomioon, että se on vaan kirjoitusohjelma, jossa ei ole mitään kauhean ihmeellistä. Se on työväline. Se on työväline. Siis periaatteessa mitä se tekee, niin on se, että se mahdollistaa sen, että sun ei tarvii sitä, niin kun käsikirjoitusformaatti on hyvin tiukka formaatti hyvistä syistä, niin jos sä lähdet jollain Wordilla kirjoittamaan, niin no okei, sä voit käyttää jotain templateja ja muita, mutta ei se silti ole kauhean mukava kokemus. Mä tiedän, koska mä monta vuotta kirjoitin itse asiassa Open Office-templatein avulla käsiksiä, ja se ei ole yhtään niin mukavaa. Niin se on vaan hirvittävän vaivatonta, kun niin kun niillä taitaa olla slogankin, että he huolehtivat kaikesta muusta, että sinä vaan laitat niitä sanoja, ja se on tosiaan pääset yhdestä elementistä toiseen nappia painamalla, ja ne on loogisia pikanäppäimiä, ja sitten se saattaa jopa niin kuin ihan siitä, mitä sä kirjoitat, niin sen perusteella tajutaan, että ahaa, sä oot tekemässä tätä, että no minäpä formatoin sen näin, ja se tekee sen oikein, ei silleen niin kuin Word tekee, että no se pisti tähän kohtaan, niin mä taisin sinne sanoakin, että se pisti tähän kohtaan viivan. Se tarkoittaa sitä, että olet kirjoittamassa patenttihakemusta tähän ja tähän. Ja sitten teinpä kaiken formatoinnin sen mukaisesti, vaan kun se oikeasti tietää, että mitä sä oot tekemässä. Ja se tekee sen yhden jutun, niin se on hyvä. Tukeeko nämä, mutta yleensä nämä screenwriter-softat, niin tämmöisiä niin kuin piirrettyjä storyboardeja? Ei, niillä on yleensä softat erikseen. Ne on ihan vaan tekstiä. Joo. Celtics taitaa tukea myös niitä. Celtics on se, että se niin kuin tekee kaiken, mutta ei kovin hyvin. Mikä on sinänsä harmillista, koska se on ilmanen ja avoimen koodin juttu, mutta se nyt vaan ei ole. Se on, no sanoisin, että se on käyttömukavuudeltaan Final Draftingkin alempana, että se mielessä. Mutta tosiaan, kuvailit juuri aika hyvin kaiken avoimen koodin. No ei, koska on paljon loistavia. Esimerkiksi hehkuttamani Abivord on aivan loistava. Joo. Mutta se nyt kärsii. En kiellä sitä, etteikö se olisi omasta syystäänkin se avoimen koodin stereotyyppi, niin se ikävä kyllä menee siihen stereotyyppiin. Mutta tosiaan, Movie Magic Screenwriter. Jos kiinnostaa yhtään, niin kannattaa ostaa se alennuksesta, koska se on ihan järjettömän kallis. Mutta eiköhän se tarkoita sitä, että ketään ei enää kiinnosta, ja näin ollen me lopetamme. Minä kiitän Erkkaa. Minä kiitän Henrikkiä. Minä kiitän myös Pörniä ihan vaan vittuillakseni. Ja luultavasti palaamme asiaan viikon kuluttua. Olenko minä silloin äänessä? Onko Pörni silloin äänessä? Onko Erkka silloin äänessä? Kaikki mä, tämä jännitys. Voiko sitä edes kestää? Mä olen ensi viikon loppuna katsomassa. Mä kyllä varmaan kuudelta joku tuonne, mutta olen katsomassa Dance of the Vampires. Mikä se on? Pureskelin juuri mikkiä. Okei. Mikä on Dance of the Vampires? Se on se, mikä se on se, tämän Polanskin se vampyrin metsästi, jada jotakin. Elokuvaan perustuva tämmöinen musikaali. Seinäjoen kaupungin teatteri. Jos olette silloin Seinäjoen kaupungin teatterilla, niin teeskennelkää, että te tunnistatte minua. Okei, koska kaikki tunnistavat. ja niin. Ai niin, joo. Jinglää ja semmoista, niinhän tää loppuu. Ja kiitos! Hetkinen, mun täytyy painaa tosta ja siitä lähti loppujingle. Hyvänä aika, kun se on kovalla. Mutta kyllä, Puheenkulma on tältä viikolta tässä. Me tosiaan palaamme asiaan ensi viikolla. Millä miehityksellä sen kuulee sitten? Mutta tältä osin Puheenkulma hiljenee nyt. Nyt se jingle loppu, jos sä haluat sanoa jotain. Nokkela. No se on kieltämättä aika nokkela. Olisin voinut keskustella ruskeasta vuohijuustosta. No keskustele. Äänitys on vielä päällä. Joo, onko se, anna kun mä arvaan. Se on vuohenjuustoa, mutta se on ruskea. Joo, se on jotenkin hämmentävä tavalla tehty, että se maidossa oleva sokeri on karamellisoitunut. Se on semmoista vai onko se samanlainen petos kuin mustaleima juusto, joka ei oikeasti ole mustaa? Vai onko siinä ei ole myöskään mustaa leimaa? Se siinä on, jos se on oikeata mustaa leimaa. Itse asiassa kun mulla on tämä heavy parodia bändi Musta Raamattu, joka aina niin kuin yrittää kuulostaa kauhean pahalta, mutta ei koskaan onnistu, ja se on niin kuin se vitsi, niin itse asiassa loistava nimi Musta Raamattu -albumille olisi just Musta Leima, koska se kuulostaa pahalta, mutta ei oikeasti sitä ole. Se oli hämmentävä. Norjalaiset söi sitä, niin kuin laittavat sitä juustoa leivälle sitä hilloa päälle. Se on niin makeita se juusto, että se toimii hyvin. Mutta jos se juusto on niin makeata, niin mihin sitä tarvii sitä hilloa? No se kyllä täydentää sitä silleen kivalla tavalla. Että. Ja mä olin eka ihan varma, että ne kusettaa mua, mutta kyllä mä sitten sain semmoisia puolueettomia havaintoja siitä. Niin ja ihan hyvä se oli. Siellä kävin kahvilassa, niin siellä oli sitten vohveleita näin, niin sitten siinä missä oli sitten vohveleille oli kermavaahtoa ja hilloon, niin siinä oli myös sitä juustoa. Mulla oli pakko sitten ostaa sitä matkaa näin, olen syönyt sitä tuossa, mutta vaimo ei ole suostunut koskemaan, koska hänen mielestä niin kuin juuston ei kuulu ole ruskea. Vaihan juusto olla vaikka minkä väristä, mutta syökö se homejuustoa? Syö, mutta siis se, kun tuossa oli silleen, että mä olin luvannut, että mä tuon tuliaisena tämmöistä niin kuin paikallista vuohinjuustoa, sitten se järkytti, kun tämä on ruskeeta. Ei, niin kuin, ei ollut puhetta, että se on ruskeeta, että nythän ne vaatii niin kuin aikaa vähän sulatella. Eli siis juusto saa olla homeassa, mutta se ei saa olla väärän väristä. Joo, se on niin hämmentävä. Onneksi tämä niin parasta ennen päivää, jos oli joskus huhtikuussa, että se on aika kestävää evästä, että eiköhän se siihen mennessä se suostu maistamaan. Niin ne juustot. Sillä, se on. Sillä on joku tämmöinen kammotus nyt tällä kohtaa. Mutta mä, jos joskus törmäätte Got niin. Öst, vai mikä se olikaan. Niin teeskennelkää, että tunnista. Ei kun ostakaa sitä syökää. Se on, voisi olla mun softasuositukseni. Viikon juustosuositus. Onko, voisi olla softasuositus, jos on tarpeeksi pehmeätä se juusto. Mm. Se on kyllä, se on tosi pehmeätä. Noniin. Mäkin pidän juustosta, mutta se on kallista ja se pilaantuu helposti, niin mä en kauhean usein osta juustoa. Joo. Juustoa ei oikeastaan kannata ostaa, ellei sitä ostaa jotain hervottoman kokoista jötikkää, mutta eihän sitä yksin saa kulumaan. Niin sitten jääkaapissa on homeista juustoa ja sillä tavalla niin kuin väärällä tavalla homeista juustoa. Mutta sitten jos on niin semmoinen kauppoja, niin kuin jos sattuu olemaan lähistöllä, missä on hyvät juustotiskit, niin siellä saa semmoisia niin kuin tosi tämmöisiä niin kuin näitä kalliitakin juustoja saa silleen niin ihan pienissä klöntsissä. Että just. Mua ei enää hävetä mennä ostamaan 50 sentillä juustoa. Nyt on sillä, että joskus tekee mieli maistaa jotakin näin, mutta ei halua ostaa semmoista 7 euron klönttiä. Niin sitten voi, että leikkaatko minulle semmoisen ihan pienen siivusta? Kyllä se tietää, että on hienostunut ihminen, kun ostaa jotain hienoa, mutta aivan pienen siivun, koska hienostunut. Ei, niin, se, että, siis semmoiset, niin kuin, teetkö semmoiset juustot, mitkä haisee niin kuin silleen kumihanskan sisukselta niin kuin koko päivän siivouksen jälkeen? Voin rehellisesti sanoa, että en tiedä. Joo, mutta voit kuvitella, miltä ne haisee. En mä osaa kuvitella, miltä ne haisee. No joo, siis silleen. No, tai jos sulla on 7 vuotta vanhat lenkkarit, niin ne haisee. No, mutta kun mä en haista mitään, niin mä en osaa kuvitella, mikä haisee. Joo. No niin, no sitten se et varmaan osaa arvostaa niitä, koska niissä niinku semmoiset, mitkä niinku on ihan semmoista yökpahaa juusta näin, niin sitten jotenkin äärimmäisen niinku nautinnollista syödä kuitenkin. Niin, siis mä oon kuullut, että mitä haisevampaa juusto on, niin sitä paremmalta se maistuu, ja mä en yhtään epäile. Sitten mä kuulin Pariisissa Seinen risteilyllä, jossa se me muun muassa hanen maksaa, niin siellä oli tietysti tämän varsinaisen aterioinnin perään tuotiin juustoja, ja sanoin, että minä olen juuston ystävä, mutta siellä oli kyllä niin horkkajuustoja, että minulla tuli jossain vaiheessa seinä vastaan, että näin intensiivisiä makuja ei voi laittaa niin kuin 7 peräkkäin ja olettaa, että näistä saa mitään irti. Toi tulipa mieleen tuosta jostain hanhemaskasta, että maksat tuli mieleen tryffelit, siis semmoiset niin kuin ihan oikea tryffeli, ei semmoinen konvehtitryffeli, joka on niin kuin semmoinen ihan niin kuin jotain ihan muuta. Niin, mä luulin muuten, että se hanhemaksa oli paahtoleipää. Oliko mä en sanonut mitään, koska se olisi varmaan ollut nolo? Anteeksi? Luulin, että se hanhemaksa oli paahtoleipää. Mä ihmettelin, että mikä takia minulla on tämmöinen kuutio paahdettua leipää? Ja se itse asiassa hanhemaksahan, eikö se ole semmoista oikein ruskeita mössöä? Se oli semmoista vaaleata, rapeata. Se ei maistunut yhtään miltään, sen takia mä luulin, että se oli... No se, sitä kyllä hyvin usein nautitaan paahtoleivän kanssa. Se voi olla, että se on se paahtoleipä, siinä oli paahtoleipää, josta maksaa. Se voi olla. Tai sitten sä söit vaan se paahtoleivä, no levittää sen hanemaksan sille. Sekin voi siis se hanemaksa yleensä musta tarjolla niin kuin hyvin usein, tai niin kuin molemmilla kerralla, kun olen syönyt sitä. Mutta siis se niin kuin tryffeli, niin se niinku itsessään se ei niinku maistu mitenkään ihmeelliselle, mutta se on niinku hirveä hintaista evästä. Mä en tiedä, ne sijat etsii sitä sellaisen puitten juurikoista niitä. Mut siis se ja koirat. Sitten joo, käsittääkseni niinku se että sulla on joku annos ja sitten tulee semmoisessakin fiinessä paikassa. No, mä kerran luin vaan semmoisen niin kuin tämmöisen ruokakritikon tai miten se vaan kuvaili sitä. Niin kuin se pohti niin kuin tryffeli, että onko se nyt oikeasti niin kuin, mistään kotoisin vai ei. Niin se sanottiin, kun siinä oli, se oli tilanne jonkun annoksen, sitten tuli niin kuin se tarjoilija sitten niin kuin tietysti kuvun alta tryffeliä ja sitten silleen niin kuin höyläs sitä semmoiseksi, niin vähän niin kuin parmesaania höylätään semmoiseksi hituiseksi siihen ruoan päälle. Ja silleen, että se, niin kuin se, kun sen höyläs semmoiseksi atomeiksi, niin se tosi vahva tuoksu, mikä tuli, että se ei niin kuin ikään ollut se maku, että se oli nimenomaan siinä se jotenkin se tuoksu ja se aromi, mikä tavallaan tulee sitten niin kuin sen lämpimän ruoan päälle laitettu, niin se tulee niin kuin siitä sen sekoittuu sen niin ruoan tuoksuun ja sitä kautta sitten myös niin kuin siihen makuelämykseen, mutta siis kuulosti niin kuin jotenkin just semmoiselle niin kuin itsetarkoitukselliselle ja hienostuneelle syömiselle. No mutta siis minä tiedän, monet ihmiset on sanonut, että nimenomaan suurin osa maistamisestahan tulee hajon kautta. Että Joo, mä yhtään epäile sitä, että jos se tulee joku hajuaromi, niin sitten se on mukavampaa evästä. Joo. Kun mä ehkä, mun makuaisti ei mitenkään niin kuin erityisen hienostunut näin, että mä tykkään semmoista aika helpoista siis voimakkaista mausta, niin sitten mä ehkä en ole tämmöinen tryffelin kohderyhmää sitten. Että... No, tuskinpa olen minäkään. Joo. Minä tiedän mutta... vaan, että parhaan kebabin Helsingistä saa Eerikin pippurista. No joo, ei se, ei. Muistaakseni se on ihan, taitaa olla ihan jees. Jees. Se olisi suosittelen, en muista enää sen paikan nimeä, joten en suosittelekaan. Ja Eerikin pippurin pitäjät eivät maksaneet minulle tästä mitään. Itse asiassa viimeksi, kun mä olin siellä, niin oli minulla oikein tylyjä. Että siitä tietää, että minä oikeasti pidän sitä. Minä suosittelen niitä, vaikka eivät maksaneet ja olivat vielä tylyjä päällä. En, yleensä ne ei ole tylyjä, mutta viimeksi, joka oli siellä tiskin takana, tai siis kassakoneen takana, niin sillä taisi olla huono päivä. Se tiuski minulle ja kun minä menin ostamaan vielä niin kuin varsinaisen aterian perään pienen kolajuoman, niin se oli suorastaan ärtynyt. Oliko se Helsingin paras kebab vai Suomen paras kebab? Helsingin, joskin kyllä se, no voin sanoa, että minun kokemuksen mukaan se on myös Suomen paras, koska mä oon kebabia kauheasti muualla syönyt, mutta en voi sanoa sitä Suomen paras kebabiksi, koska en ole verrannut minkään muun kaupungin kebabeihin. Helsingin huonoin kebab löytyy muuten Puistolasta, että... Joo. Okay, tulee jakson nimeksi Helsingin parhaan kebabin saa Eerikin pippurista. Laitetaan. No niin, tämmöinen. Näihin sanoihin. Kyllä. Kiitos. Prens.